zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster. Brand van binnen. Nacht zuster. Doe iets aan de pijn. Nacht zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster. Al ik de morgen? Nacht zuster. Doe iets aan de pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster. Ik brand van binnen. Nacht zuster. Doe iets aan de pijn. Nacht zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster. Val ik de morgen? Nacht zuster. Doe iets aan de pijn. Nacht zuster. Nacht zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik brand van binnen. Nacht zuster, doe iets aan de pijn. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan de pijn. Nacht zuster, nacht zuster, nacht zuster, iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster van Doe Maar was dat. Nachtzuster. Ik denk dat Ernst Jans dat ook gemerkt moet hebben op de bankrekening. Al die 700 keer nachtzuster op de vrijdag op zaterdagnacht. Bedankt voor alle appjes en fijn dat je erbij bent bij de 700ste. Maarten die vroeg deze plaat aan nachtzuster van Doe Maar. En die deed dat door middel van het bezorgen van een doos bonbons. Dus dat is, ik denk ik meld het toch even dat dat een goede manier is om je plaat gedraaid te krijgen. Dankjewel, heel erg dankjewel Maarten. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Als je nu voor de allereerste keer luistert, het principe is heel eenvoudig. Je belt, je stelt een vraag en er is altijd wel iemand die ook een antwoord heeft. Dus dat kan gewoon via 0800-1121. Karel. Ik heb vraag. De vraag is, bomen die ouder zijn als 20 jaar hebben rechten in verband met het overgroeien van het takte bij buurgrenzen en de hoogte. Wat? Vele gemeentes herkennen die wet niet en de provincies ook niet. Is er een wet dat bomen rechten hebben? Ja, dat bomen rechten hebben als ze 20 jaar en ouder zijn. Ja. Dan zijn ze een bepaald zicht in de buurt. En dan mag je ze niet zomaar snoeien of rooien. Oh. Want ze hebben een bestaand recht omdat ze die ouderdom hebben. Ook bomen van 50 jaar hebben ook die rechten. Die mogen over grenzen heen groeien. En dan moet je rekening houden met het snoeien dat de boom nooit beschadigd wordt. Oh? Oh, want dat klinkt meteen al als een handige manier om van een boom af te komen. Nou, dat nee, je hem ja, zo nee, gaat snoeien nee, dat hij wel beschadigd wordt. Nee, ja, want je mag die oude bomen niet beschadigen namelijk. Nee, en wat gebeurt er dan als je het toch doet? Nou, dan kan je worden berecht. Oh, oké. Okay. Als je grote bomen erg beschadigt, kunnen die boetes oplopen tot €25.000 per boom. Oh, en dit, je dacht ik deel dit eventjes met het luisterpubliek van Radio 1. Ja, want je hebt ook veel bomen worden ook te snel gesnoeid of gekapt door zonnepanelen en andere dingen. Dat tegenwoordig mensen daar bezwaar tegen hebben. Oh, ja. Een gemiddelde mens woont maar 14 jaar gemiddeld in zijn huis. Oh. En sommige bomen zijn nog 40 jaar of 50 jaar ouder. Oké. Okay. Maar op zich een goed verhaal, Karel. Maar, ja. Maar het is natuurlijk het principe, het is misschien nieuw, maar het principe is vragen of antwoorden. En... Nou, een antwoord op dat. Er zijn al vele rechtszaken geweest vanaf 2000. Ja, nee. Het is niet de bedoeling dat je en de vraag en het antwoord stelt. Maar het is de bedoeling dat je een vraag stelt en dat iemand die het antwoord weet dan jou kan helpen. Dus als je gewoon de dat vraag. Dat is mijn vraag. De vraag: hoe zijn die wetten van 20 jaar en oudere bomen? Oh, precies. Maar je zegt net zelf dat die er zijn. Die zijn er, maar de kennis is te weinig. Dus je stelt de vraag in de hoop dat iemand anders het antwoord geeft en wij het er dus over hebben? Ja. Oh, slim. Ja, zo kan het ook natuurlijk. Zo kun je het ook doen. Nou, ja. Want het geeft veel, een grote boom geeft veel zuurstof en rust in de buurt. Ja. Ja, oké. Okay. Maar ben jij, weet je het antwoord? Nou, ik ben ermee bezig met sommige advocaten en natuurinstanties. En het is zeer moeilijk om een kloppend antwoord te krijgen. Oh, je weet het ook nog niet. Voordat mensen respect hebben voor een boom. Ja. Ja, nee, dat is, het is altijd zo. Met bomen is het altijd zo. Mensen hebben er een pesthekel aan omdat die de schaduw op de tuin werpt. Of mensen zijn er hartstikke dol op en nemen het op voor de boom. En zo iemand ben jij, hè? Ja. Ja. Want het geeft koelte in de zomer en warmte in de winter. Ja, en überhaupt is een beetje natuur nooit weg. Nee. En in de steden had je vroeger altijd bomen op de markt te staan. Ja. En bijna nu niet meer. Nee, dus mensen worden gewoon gekapt af en toe, hè? Ja, het is jammer. Ja. En we willen toch een groenere wereld. Ja, nou ja, de wilde iedereen dat maar... Nou ja, dan moet je ze meer uitleggen waarvoor een boom er is. Voor de vogels, voor de broeder, voor de eekhoorn. Als je grote bomen hebt, heb je ook meer uilen en andere roofdieren in je buurt. Je hebt minder last van muizen door dat. Ja. Nou, Karel van het Bomenpromotiefonds. De vraag hoe het zit met de rechten van een boom of wetten omtrent bomen van 20 jaar of ouder. 0800-1121. Dankjewel, Karel. Oké, tot ziens. Dag. Dag. Marit. Ja, hi. Hallo, dag Marit. Dag. Hi, zeg het eens. Nou, ik had mij een vraag. Ik denk, waarom is er zo weinig aandacht voor het walking voetbal? Het wat? Het walking voetbal. Wat? Wat is dat? Nou, daarom. Er is zo weinig aandacht voor het... Niemand weet dat. En het is zo leuk. Oh, oké. Okay. Nou, ja, vertel maar. Wat is het? Nou, ik zal even vertellen. Ik ben in 2019 in Almelo komen wonen vanuit Den Haag. En ik kende niemand. Ik wist niemand. Hele nieuwe werkbaan. Hele nieuwe omgeving. Nieuwe buren. Ik denk, ik moet iets doen. Ze komen hier niet aan de deur bellen. Vragen van, wat wil je doen? Toen kwam er eens zo'n plaatselijk suffertje hier in Almelo, kwam een advertentie. We gaan bij Heracles walking voetbal voor vrouwen beginnen. Ja. En ervaring niet vereist. Nou, dat sprak mij ontzettend aan. Ik denk, nou, Alles waar geen ervaring voor vereist is, dat spreekt jou aan. Ja, ja. Dat sprak mij ontzettend aan. En als Enschede toch wel heel stiekem, heel sneaky naar Almelo, naar het Heracles, want dat klikt niet zo met elkaar. En wat schetst mijn verbazing, TVO's was er en de AHA-visie en we kregen trainingspakken en shirtjes en we een heel warm welkom daar. En het was zo leuk, gewoon met vrouwen 40 plus walking voetbal. En als je dan ziet dat we dan in Polen geweest zijn, er zijn in Duitsland toernoois. Ik kwam echt daar in een warm bad en denk van nou, vooral ook mannen. We hebben ook een herenploeg. En de oud-voetballers. En het is zo'n geweldige sfeer daar. Ik denk, daar moet gewoon promotie voor gemaakt is. Maar je hoort er gewoon niks over. Nee, maar dit is dus, is dit nieuw of is dit, bestaat het ook? Ja, of, het bestaat al heel erg lang, schijnt het. Ja. En maar er is zo weinig bekendheid over. Maar het klinkt ook een beetje, het klinkt ook een beetje sullig, Marit. Ja, maar het is ook heel sullig, Astrid. Je mag, je hebt een klein veldje en je hebt twee doeltjes en je mag elkaar niet aanraken en de bal boven heuphoogte is verboden en. Maar gewoon de sfeer. Vorige keer was er een wedstrijd Go-Ahead Eagles Heracles. Of andersom, sorry. Maar er werd voor die tijd werd er gewoon die walking voetbal van Heracles tegen Go-Ahead Eagles werd gespeeld op een bijveldje. Nou, er zijn filmpjes over via AA-visie. Super, die mensen. Maar het komt gewoon niet door. En denk van, ja, je bent buiten. Je bent gewoon met elkaar. Je bent aan het voetballen. En buiten dat. Het is zo leuk, Astrid. En dan denk van, kom op, mensen. Promotie die. Maar het klinkt, het klinkt wel als iets wat iemand bedacht heeft om. Ja, nou ja, precies eigenlijk wat jij zegt. Om buiten te zijn en in beweging te zijn. Maar, maar hoe zit het met het spelelement dan? Want is het ook nog moeilijk om te winnen? Of gaat het daar eigenlijk helemaal niet om? Helemaal niet. Helemaal, het is gewoon een beetje overschoppen met een bal en niet rennen. Nou, maar dat klinkt dan wel heel erg zullig zoals je het nu brengt. Ja, zo komt het een beetje over. Het is wel een beetje competitiegevoel en. Maar we zijn met dames 40 plus en de heren 50 plus. Tegen de Co-Ed Eagles walking voetbal speelden we. En daar zei meneer dat er nog iemand van 80 was bij hun in het team. Daar gaat het gewoon niet om binnen. Nee. Het gaat om de saamhorigheid en het gewoon actief zijn op, iets oudere leeftijd. Ja. Dat klinkt heel goed, maar eigenlijk, want ik had dus net iemand die deed een soort bomenpromotiepraatje, maar jij doet eigenlijk gewoon een soort de walk-on promotiepraatje. Walk-in voetbal, gewoon wandelend voetballen. Ja, ja. En het leeft heel erg, maar ik lees er nooit iets over en. Het is gewoon voor mensen, van vooral oud-voetballers, die toch nog iets willen doen. Hmm. Mensen die nieuwe mensen leren kennen, de saamhorigheid. Ook in coronatijd, we gingen, ik noem maar als voorbeeld, hadden we quizzen dat je kon deelnemen. En er werden de stadions gezien en moest je raden van welk stadion daar iemand was of waarin er gespeeld werd. En bingo's, verlozingen. Er was laatst op AA-visie hier in Almelo. Er was een verlozing van de walking voetbal waar de opbrengst ging naar het ziekenhuis. Die waren heel blij mee dat ze de kinderenafdeling daarmee blij konden maken met de opbrengst. Het leeft zo erg. En dan denk ik van, je hoort er echt nooit iets over. Nee, dat is nu volledig rechtgetrokken op de nieuwste sportzender. Dankjewel, Astrid. Ja, is er ook een walking voetbalbond? Dat we kunnen checken of we ook in warme veer of harde gerijp kunnen. Ja, walking voetballen? Wij hebben vorig jaar of twee jaar geleden, daar wil ik even af zijn, was er in Huizen bij Amsterdam. Die wilden daar gewoon iets meer over weten. We hebben een busje gehuurd. We zijn met de dames in volle ornaat zijn we naar Huizen gegaan. En de burgemeester was er, weet ik veel niet wie er was. En we hebben daar gewoon onze training gedaan. We hebben die dames daar die daar belangstelling voor hadden meegenomen in de training. En wat schetst onze verbazing? Volgende week woensdag hebben we ons eerste damestoernooi hier in Almelo. En daar doen gewoon 8-9 damesploegen mee. Waar we gewoon een toernooi voor organiseren. En dat vind ik gewoon geweldig. Ja, maar stel nu dat er iemand zit te luisteren in Os en die denkt ik wil dit ook. Wat kan zij of hij doen? Nou, we hebben volgende week dan die... hoe heet het? Dat toernooi. Dat toernooi. Ja. En we hebben zelfs mensen uitgenodigd van... Al hoor je niet ergens bij, meld je aan. We zorgen gewoon dat je ergens bij komt. En zoek een plekje, beleef het, deel de ervaring... en laat gewoon over je heen komen. Ja. Nogmaals... Ervaring is niet nodig. Gewoon meedoen en ja, het grijp je. Zo en hoe melden we dat aan? Ja, wij zijn dan de Cold Stars. En de Cold Stars die zijn eigenlijk ook met tennis en handbal en alles. Dus iedereen die ooit basketbal, iedereen die ooit een sport gedaan heeft... en eigenlijk zich een beetje, nou ja, letterlijk buitenspel gevoelt... buitenspel gevoeld voor het om leeftijd en zo. Tennis, er zijn overal Cold Stars. En ik heb nu niet alleen over de walking voetbal. Maar ja, elke sport heeft wel iets dat die zegt van... nou ja, kom erbij. Nou, het is je doet een geweldige promotietoespraak, Marit. Dank je wel. Dankjewel, Astrid. Goeienacht. Ja, oké, fijne nacht. Dag, succes met het walking voetbal. You Too en Walk On was dat voor Marit en Walking Football. Ik hoorde het voor het eerst. Ik wist niet dat het bestond. Maar er is dus al een toernooi van het Walking Football. De vraag is dus nu, waarom is daar niet meer aandacht voor? Ja, misschien toch nog niet op genoeg plaatsen in Nederland. Misschien doe jij het ook. Of misschien denk je van, ja, we kunnen natuurlijk niet aan iedere de wildwatervissport aandacht besteden. Waarom is er voor walking voetbal nog niet zoveel aandacht? En misschien wil Marit ook wel weten hoe ze het meer in de aandacht kan brengen. 0800-1121. Karel, die belde ook, die vraagt zich af hoe het zit met de rechten of wetten omtrent bomen van 20 jaar of ouder. Daar schijnen speciale wetten voor te zijn dat bepaalde dingen wel en niet mogen. Weet iemand die wet terug te vinden? 0800-1121. En in die 700 keer nachtzuster krijg ik best wel vaak de vraag, het is zo druk, ik kom er niet doorheen. Ik kijk naar de telefooncentrale en ik heb op dit moment 3 lijnen vrij. Dus als je een vraag wilt stellen, dan is dit een heel mooi moment om te bellen. 0800-1121. Pieter? Hallo Astrid, goedenavond. Dag Pieter, hi. Of goeienacht beter gezegd. Ja, vorige week was ik ook bij u in de uitzending. Oh. En ik heb eigenlijk nog een vraag. Het is wel een beetje een aparte vraag. Oké. Maar kijk, je hebt natuurlijk siamesische tweelingen die zeg maar 1 lichaam hebben en dan 2 hoofden, hè? Siamese tweelingen die 1 lichaam hebben en 2 hoofden? Ja, die zitten zeg maar als een soort van aan elkaar gesmolten. Dat is heel apart is dan. Maar dat is ook vaak, het beeld wat ik heb is 2 lichamen en dan met de hoofden aan elkaar vast. Ja, of dat kan ook wel eens voorkomen. Maar je hebt in ieder geval hele aparte gevallen dat dan zeg maar 1 van die 2. Ja, 1 van die 2 die bestuurt dan het lichaam, zeg maar. Dat komt voor. De andere die kan zeg maar wel denken, maar die kan het lichaam niet besturen. Oh. Nou, dat was mijn vraag eigenlijk, van wat als nou zeg maar, ja, het is een heel aparte vraag hoor, maar wat als nou zeg maar degene die het lichaam bestuurt een strafbaar feit begaat en wat de ander eigenlijk niet wil, nou, zijn ze dan allebei strafbaar of? Ja, je kunt natuurlijk moeilijk het ene hoofd buiten de gevangenis houden en het andere erin. Nee, maar ja, ik had het dus met een collega over. En hele discussie natuurlijk. En wat zijn dan de argumenten voor dat die andere niet strafbaar is? Ja, nou ja, stel, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk is het natuurlijk gewoon een compleet ander persoon. Alleen ja, zijn hoofd zit gewoon vast aan die andere. Ja, gewoon, dat is alleen maar heel snel. Ja. Dan is de vraag is eigenlijk van ja, worden ze dan toch gewoon allebei maar berecht en moeten ze inderdaad allebei, of is daar dan een speciale regeling voor of zo? Ik denk sowieso dat voor Siamese tweelingen wel speciale regelingen zijn, maar hoe dat dan zou werken, ik heb geen idee. Nou, daarom dacht ik van dat is een goede vraag voor bij jou in de uitzending. Ja. Een aparte vraag, maar met alle respect. Maar jij had een discussie met die collega en wat waren dan argumenten die op tafel kwamen? Want ja, je bent natuurlijk ook soort van medeplichtig als je er vanaf weet. Maar ja, je kunt ook de politie niet bellen als je je lichaam niet kunt besturen. Nee, ja, goed. Die collega van mij die zei van, ja, als je echt die strafbaars begaat, dan heeft die andere waarschijnlijk gewoon pech. Dan zult hij gewoon ook de straf moeten ondergaan. Ja, ik denk bij mij eigenlijk het meest logische. Maar aan de andere kant zit hij diegene dan dus wel onschuldig vast. Ja. Dus ja, aparte vraag, hè? Ja, ik ben benieuwd of we daar een antwoord op krijgen. Maar er zou iemand toch bereid moeten zijn om daar zeg maar een beetje in mee te denken. Hoe dat dan zit qua strafrecht. Eigenlijk zou je dus inderdaad zeggen van wie weet luistert er wel een rechter die er toevallig van weet van hoe ze dan zouden oplossen in zo'n geval. Het is natuurlijk wel een heel uniek geval. Ik heb sowieso ook nog nooit gezien op het nieuws of in de krant gelezen. Maar ik was er wel heel erg nieuwsgierig naar. Nee, op zich hebben de meeste Siamese tweelingen wel iets anders aan hun hoofd dan strafbare feiten plegen. Aan hun hoofd, ja. Dat is een goede woordschap. Goed, dankjewel Pieter voor deze vraag. Ik hoop dat we een antwoord krijgen. Dankjewel Astrid, fijne uitzending. Goeienacht, hoi. Hey, Bagheera. Goedemorgen. Bagheera, je bent 3 uur te vroeg. Ja, ik breek even in. Oh. Ja, en daar weet jij niks van, dat weet ik. En je houdt daar niet van, maar we hebben wat feitjes zoals je weet. Want we houden lijstjes bij. Ja. Want het is je 622e uitzending. Van de 700? Van de 700. Waar was ik dan die andere 78 keer? Nacht Broeder Ron natuurlijk. Ben ik echt veel op vakantie geweest? Nou, ik val wel mee. Oh. In totaal zijn er 14.679 vragen plus 3 gesteld. Waarvan 11.334 originele. En nou het leukste waarvoor we even inbreken bij jou. Er is natuurlijk zometeen gaat de 700ste discoplaat draaien. En je hebt nou in totaal 8.045 platen gedraaid. 8.045? En er wordt elke keer gevraagd, goh, je hebt zulke leuke muziek. En wie bedoelt dat toch? En doet de portier dat? Of doe jij dat? En nou, shout-out naar Edwin van de chat. Want die verdient alle credits, vind ik. We hebben iets leuks voor jou bedacht. En voor alle luisteraars. En die gaat binnen nu en 5 minuten live op Facebook. We hebben een Spotify-lijst. Met daarin alle muzieknummers die bij jou gedraaid zijn. Voor jou gemaakt. Dus alles wat ik gedraaid heb in de afgelopen bijna 13 jaar nachtzuster? Nou ja, zover zijn we nog niet. Want het is best bewerkelijk. Maar in ieder geval alles van 2023 en tot en met de afgelopen week staat al live. Oh, maar dat is leuk. Want ik probeer altijd liedjes te draaien die bij een onderwerp passen. En dan krijg ik natuurlijk vaak de vraag van wat was dat? Maar dan kunnen mensen dat zo terugvinden op Spotify. Ja, en die wordt ook gewoon automatisch. Iedere week gaat die voortaan aangevuld worden. Oh, dus jeetje. Je hoeft geen lid te worden van Spotify. Het is openbaar. En ook alle discoplaten hebben een eigen linkje gekregen. Oh, nou, wat zijn jullie er druk mee geweest? Jij en Edwin dus? Ja. Ah, geweldig. Nou, dus dat wilden we jou en de luisteraars aanbieden. Ah, wat fijn. Nou, dan kunnen mensen gewoon op de Nachtzuster Facebook terugvinden, het linkje. Dat heb je helemaal goed begrepen. Nou, dankjewel. Namens alle mensen die altijd mailen of appen met vraagjes over de muziek. Wat je gewoon kunt blijven doen natuurlijk. Die kunnen dat dan daar vinden. Hé, wat een feestdag is het meteen. Nou, dan ga ik je een goede uitzending wensen. Ja, tot straks. Rond 17:30. Dag, Bagheera. Hoi. Ja, Bagheera, voor de mensen die het niet weten. Die helpt achter de schermen ook op de chat mee. En die zorgt ook altijd dat er aan het einde van het programma nog antwoorden van de socials voorbij komen. Of via andere wegen als de vragen niet beantwoord zijn. En vandaag is die weer ietsje eerder. Want om 17:30 gaan we er weer uit voor de Suhoor Stories. Dan is het weer tijd voor een speciale Ramadan-uitzending van 17:30 tot 18:00. Dus vandaag is Martin er even voor 18:00. En als je, ja, daar heb je nu niks aan. Want er zijn heel veel mensen die ook inschakelen voor de crypto. Ja, daar heb je dus niks aan. Dat ik zeg, die is wat eerder. Die gaan we ook wat eerder doen vannacht weer. Maar nu nog niet. Nu is het nog steeds tijd voor vragen en antwoorden. En het nummer is natuurlijk ook nog steeds 0800-1121. Jacco. Hallo. Dag Jacco. Ik had een vraag. Oh, mooi Jacco. Ja. In het dorp zijn ze met werkzaamheden bezig. Er staat er een verkeersbord van werkzaamheden. Ja. En daaronder staat een maximale snelheid van 30 km per uur. Ja. Alleen het is in de buitenkomende maximaal 30. Waarom staat er dan zo'n verkeer snelheidsbord onder? Echt waar? Ja. Het is in het dorp, dus dan mag je maar sowieso mag je maar 30 en dan zetten ze er nog zo'n snelheidsbord onder. Oh, wat suf. Ja, dat weten ze natuurlijk gewoon niet, Jacco. Ja. Wat zijn het voor werkzaamheden? Ze zijn met kabels bezig. Oh, ja. Kabel en riolering zijn ze aan het vervangen. En welk dorp is het dan? Zoutelanden. Wat? Zoutelanden. Van niet? Woon je in Zoutelanden? Ja. Dat is echt heel raar, want voor een paar jaar geleden wist niemand nog waar Zoutelanden lag. En nu weet iedereen het. Ja. En nu krijgen jullie zelfs kabel. Nou, we wonen al even aan. Zijn allemaal versleten, die kabels. Ja, die zijn helemaal stuk gegaan door al het gebruik de afgelopen tijd. Oh ja, oké. Okay. Dus waarom zetten ze 30 kilometer borden neer als je eigenlijk maar 30 kilometer, als je überhaupt daar maar 30 kilometer. Ja, ja, ja. Nou, ik hoop dat iemand daar een antwoord op kan geven. Ik zeg 0800-1121. Dankjewel, Jacco. Hoi, hoi. Jelly. Ja, met Jelly. Hallo. Hallo. Ik heb al zo vaak met je naar jullie programma geluisterd. En ik dacht, nou zal ik. En toen zei je dat er een paar lijnen vrij waren. Ik dacht, nou, kom aan. Oh, wat goed zeg. Oh, nou, ik kan wel vaker, want soms zijn die lijnen overvol. Okay. En soms is er plek, en dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Ik heb nu op dit moment... Goed dat je het zei. Ik heb nu één lijn nou, vrij, ik mensen. Ik een poging wagen. En zo waar. Ik heb helemaal niet lang hoeven wachten. Nou, fijn. Zeg het eens, Jelly. Mijn vraag is, ik heb een jaar of 15 geleden... een parachutesprong gemaakt, een duo-sprong. Dan zit er zo'n kerel op je rug, weet je wel. En dan spring je van 4 kilometer hoog en dat is hartstikke mooi. Ja. En leuk om mee te maken. Vooral de rit van 16-Hoven hierheen. Want hier in de weilanden in ons dorp springen ze. Dat is prachtig om te zien. Okay. Maar toen die hem opentrok... heb ik zo'n ontzettende klap op mijn borst gekregen... dat ik dacht van, dit is niet normaal. Ah. Toen ging dat deed echt zeer. Ik ben een week daarna toch nog naar de dokter gegaan. En er was gelukkig niks aan de hand. En je moet van tevoren tekenen dat je... nou ja, dat alle risico voor jezelf is, zou ik maar zeggen. Ja. Maar, nou, dat snap ik niet waarom dat zo ontzettend hard was. En toen begon die kerel in de lucht ook nog rondjes te draaien. Oh. Toen zei ik, hou alsjeblieft op met die rondjes... Ja, maar het was een hartstikke mooie ervaring. Want vroeger, ik ben nu 80 en toen ik 18 was... Ja. Heb ik parachute gesprongen. Toen kon je het nog niet leren in Nederland. Dan moest je naar Frankrijk, naar Lille, Bondu, een klein plaatsje. Ja. En daar sprong je uit een Havilland Dragon. Een oud klein vliegtuigje, een dubbeldekker. Dan moest je eerst op de vleugel klimmen en dan eraf. Dat was ook zo leuk. En dat vliegtuigje, dat was bekleed met stof, met linnen, weet ik veel. Dan kon je zo met je vinger doorheen prikken. Maar Jelly, Oké, dus je hebt... Toen je een jaar of 16 was... Dat, nee, 18. Oh, een jaar of 18, dus dat is meer dan 60 jaar geleden. Ja, joh, ja. Toen ben jij naar Frankrijk gegaan om te parachutespringen. Ja, samen met mijn broer achter op de scooter. Want ik had een film gezien van de Ilse. Dat was vroeger een luchtvaartshow op Ypenburg. Dat bestaat helemaal niet meer. Dat is nu een woonwijk. Ja. En toen zei ik het thuis van, nou, dat wil ik gaan doen. Toen heeft mijn moeder tegen mijn broer, die 2 jaar ouder was, gezegd... nou, ga dan maar met haar mee. Zijn we samen op zijn scooter naar Lille gereden. Dat was helemaal geweldig. Ja. Ja. Jeetje. En toen dacht je, 15 jaar geleden, toen was je dus al in de 60... Ja, maar toen had ik had een sprong gewonnen. Want ze springen hier boven ons dorp. Ja. En toen bestond die vereniging, die bestond 15 jaar. Ja. En toen stond er een bon in het plaatselijk blaadje. Dat heb ik ingevuld. En toen zei ik erbij van, nou, het zou wel leuk zijn als ik een bon... als ik hem win, want ik heb het vroeger ook gedaan. En toen werd ik 's middags om 5 uur gebeld dat ik dat gewonnen had. Ach. Toen duurde het nogal even voordat het eindelijk kon gebeuren. Want het, ja, of het waait te hard, of het regent, weet je wel. Maar toen was ik jarig, nota bene. En op mijn verjaardag heb ik toegesprongen. Al de visite stond beneden te wachten in de weiland. Dat was hartstikke leuk. Maar goed, maar jij kreeg dus wel een behoorlijke klap. Dus ik kreeg een behoorlijke klap, want ik zat op de grond... Daarna eigenlijk een beetje versuft. En al de visite ging mee naar huis. Maar ik heb een schat van een dochter. Die heeft toen de honneurs waargenomen. Dus ik hoefde niks te doen. Nee, maar ja. Die klap, dat was niet normaal. En nu en is je vraag eigenlijk... Ik ben er nog wel eigenlijk... heen gefietst naar die lui die daar staan. Ja. Die gaven me geen antwoord erop. Oh, wat zeiden ze dan? Ze hadden geen uitleg. Oh. Ja. Dus jouw vraag is eigenlijk of die klap normaal was. En zo ja, waarom? Dat was niet normaal, hoor, volgens mij. Want je zit in een soort harnas, hè? Ja. En ja, ik dacht misschien door de zwaartekracht. Als die kerel zit op je rug, dus je weegt 150 kilo samen of zo. Ja, ja. En als dat dan ineens tegengehouden wordt... omdat die suit ineens open gaat... Mm-hmm, ja. Is misschien... Maar het is niet normaal, volgens mij, hoor. Nee. Dus dat is mijn vraag, hoe dat kan. Ja, dat je toch zo'n klap hebt gehad. Wat gek dat die parachutedeskundigen dat dan niet weten daar. Ja, of ze mogen geen antwoord geven. Ik heb geen idee, joh. Ja, nou ja, ik weet niet. Nee, ze kunnen jou natuurlijk wel antwoord geven. Nee. Ja. Als ze het weten, ja. Nou, bijzonder, ja. Het was leuk, hoor, wel. Ja, ik moet er niet aan denken, echt. Dus je bent sowieso wel een beetje een avontuurlijk type. Nou, meestal was je het enige meisje, dus dat was helemaal leuk. Ja, ook nog, ja. Soms mochten we, dat is waar, kregen we van de luchtvaart, van de luchtmacht, mochten we een Fokker Friendship lenen. Dan zaten wat dan lenen? Geen stoelen in, maar banken. Oh. En dan, En dan, zat je. En sommige kerels, echt hele grote volwassen kerels, die lieten soms hun beurt voorbij gaan. Ja. Dan gingen ze wel mee, maar dan durfden ze ineens niet of zo. Oké, okay. En dan zei Jelly, ik ga wel. Nou ja, daar heb je dan voor ingeschreven. Dat is waar. En ik woon in de buurt van Rotterdam. Ja. En ik had een Solex. En dan ging ik op de Solex naar Ypenburg, want daar sprongen we ook. Ja. Als je je brevet had gehaald in Frankrijk tenminste. Ja. En als het dan te hard waaide, dan ging ik snel terug. Want ik werkte toen op een kantoor. En dan gold je snippenmiddag niet, snap je? Dan was ik even vlug heen en weer gegaan naar Ypenburg. Ja. Ging niet door, ik weer terug. En na afloop was het altijd helemaal gezellig. Want dan gingen we naar een of andere kroeg in Rijswijk, geloof ik. En daar kwamen dan de sterke verhalen los. Prachtig. Wow. Ja, wat leuk, Jelly. Ja, het was echt een belevenis. Ja. Nou, voor nu gaan we even op zoeken. Misschien heeft iemand anders ooit parachute gesprongen of doet dat regelmatig. Die weet wat de oorzaak kan zijn geweest. Dat je toen Dat moet ik er nog bij vertellen. Het was eigenlijk heel slom. Want wij sprongen in Frankrijk en hier ook vanaf 300 meter. Dus dan zit je zo weer beneden. Ja. Dan spring je aangelijnd namelijk. Er zit er een touw aan je chute. En als dan de touw strak staat, dan breekt een klein touwtje en dan gaat jouw eigen chute open. Want ik heb nooit vrijgevallen, behalve die ene kerel, met die kerel op mijn rug. Ja. Leuk, hè? Ja, nou ja, minder leuk als het zeer doet natuurlijk. Dat is waar. Want ik heb nog een heel leuk modelletje van het vliegtuig. Toevallig had ik gisteren bezoek en heb ik dat vliegtuigje aan laten zien. Toch weer eventjes ervoor. Nou, daarom dacht je waarschijnlijk ook weer terug aan die 16 jaar geleden. Ja, ik denk het, ja. Maar ik zit er al heel lang mee met die vraag. Ik dacht, nou, zal ik nou eens? Ik denk, nou, vooruit. En zo waren het dus gelukt. Nou. Ik sta voor het raam, want ik blijf nou wakker natuurlijk de hele nacht. Heel goed, ja. Want ik wil het antwoord. Het is hartstikke mooi, dus helder en volle maan, zeg. Kijk, nou, dus dan weten we dat ook nog. Want ik zit hier met dichte luiken. Dus dan heb ik dat ook even meegekregen. Nou, en goed. Nu nog een antwoord natuurlijk. Dus ik zeg gewoon weer 0800-1121. Dankjewel, Jelly, voor je verhaal. Ik ben heel benieuwd, dankjewel. Goeienacht, hè. Succes verder. Dank je, dag. 0800 dus 1121 voor het antwoord voor Jelly. En nieuwe vragen ook. Take a parachute and jump. You can't stay here forever. When everyone else is gone. Been all alone, don't seem that clever. Take a parachute and go. There's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. You're gonna have to take flight. If the wind don't catch you, I will, I will. You down. Take your parachute and go. Take a maybe come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take a stop you ever get in sorrow. And if the winds don't catch you, I will, I will. If the wind's not there, I'm here. It's a beautiful day for jumping. There's nothing here to keep you back. Take your parachute. I'll make it safer for you. Take your parachute is on your back. And if the winds don't catch you, I will, I will. If the wind's not there, I'm here. A parachute, I am. Take a parachute, a parachute, a parachute, I am. Take a parachute, I am. Take a parachute, I am. And jump, we should come and catch you. And jump. Take your parachute. Take your parachute. Parachute heet het liedje, maar dat had je ongetwijfeld al wel gehoord uit het feit dat ze het zo vaak zongen. Something Happens heette ze. En ook deze plaat komt op de Nachtzuster playlist en die vind je op Spotify. Link je daar naartoe als je dat handiger vindt op onze Facebookpagina. Het is een cadeautje voor mij en voor jou van de mensen uit de chat. En de chat die vind je altijd tijdens Nachtzuster op radio1.nl/nachtzuster. Daar kun je gewoon terecht en daar zit altijd een stuk of 25, 30 mensen gewoon een beetje gezellig met elkaar te kletsen. En daar ben je altijd meer dan welkom als je midden in de nacht wakker bent. Jelly, die is dus zo'n 15, 16 jaar geleden, heeft ze een duo parachutesprong beleefd. En toen kreeg ze, toen de parachute openging, een behoorlijke klap. En dat is natuurlijk wel normaal, omdat je opeens afremt. Maar dit, ze had het vaker gedaan, parachutespringen. En dit was toch zo'n harde klap dat ze zich nog steeds afvraagt hoe dat ooit kon gebeuren. Dus mocht je daar een antwoord op weten, 0800-1121. Jacco vraagt zich af waarom er bij hem in het dorp bij werkzaamheden een bord staat voor 30 km per uur, terwijl je in de bebouwde kom daar altijd 30 km per uur moet rijden. Pieter die wil weten wanneer of een Siamese tweeling altijd per twee strafbaar is, als één van de twee een strafbaar feit pleegt. En Marit wil graag aandacht voor walking voetbal. Een sport waarbij je dus loopt en voetbalt. Ja, zo simpel is het. Op een wat kleiner veld. En mocht je nog tips en trucs hebben voor haar om deze sport onder de aandacht te brengen, ook 0800-1121. En Karel, die denkt dat bomen van 20 jaar of ouder rechten hebben. Dat vermeld staat ergens in een wet. En die wil daar graag meer over weten. Dus als je hem kunt helpen, bel dan ook even 0800-1121. En je hoort het al die vragen die komen op dat lijstje doordat mensen bellen. Dus doe dat ook als je nog een vraag hebt. 0800-1121. Jander. Hi. Hi, goeienacht. Goedenavond. Ik heb een vraagje. Ja. En dan het punt is, ik ben zo langzamerhand aan mijn AOW toe. Ja. Juist. En als ik mijn AOW moet invullen, moet ik dat via de SVB-bank doen. Ja. En dan krijg ik een digitale lijst voor me. En daar staan allerlei dingen in waarin ik in het buitenland heb gewoond en waar ik in Nederland heb gewoond. Ja. Nou, kan ik dat gewoon bij de SVB eenmalig terugvinden. Dan vul ik dat keurig netjes in. En dan krijg ik daarna een briefje van de SVB-bank terug. Ja, maar dat moet je ook nog een keer hard copy doen. Hè? Dus op papier. Ja. Dan denk ik, ja, joh, ik weet uit mijn hoofd ook niet meer precies wanneer ik op welke datum waar ik heb gewoond. Nee. Dus ik bel naar mijn gemeente. Ja. Van, ja, jullie zullen dat wel weten. Nou, zegt de gemeente, wij weten dat alleen maar tot 1999. Want de rest staat op kaartjes. En die kaartjes hebben we niet ingescand. Oh. Ja, en nou is mijn vraag, waarom weet de gemeente dat niet en de SVB weet het wel? Ja. Snap je mijn vraag? Nou ja, ik zit even te denken, want de SVB die weet het wel, maar jij moet het nog een keer invullen. Ja, oké, okay. Nou, dat vind ik niet erg. Nee, maar op zich vind ik het niet erg dat ik het nog een keer moet invullen. Want die moeite wil ik allemaal wel doen. En ik wil allemaal wel... ik denk, kijk, ik krijg AOW, ik krijg cadeau, hè, eigenlijk. Hè? Ja, heerlijk, hè? Ja, dan is het gewoon een cadeautje. Ja, ik vind dat idee ook zo lekker. Ja. Maar, ja, ik krijg strafwerk omdat ik in het buitenland heb gewoond. Oh, oké, okay. Dus dit geldt niet voor iedereen? Nee, dit geldt alleen voor mensen die in het buitenland wonen. Oh ja, want ik kreeg het al een beetje benauwd. Ik dacht, ja, wanneer ben ik allemaal verhuisd? Ja. Maar hoezo weet jij niet meer wanneer je in het buitenland hebt gewoond? Dat kun je toch nog wel? Nou, ik weet wel dat ik in 1979 ongeveer 2-3 jaar in Engeland heb gewoond voor mijn studie. Ja, leuk. Maar of ik dat van 17 september tot 21 maart 1978 heb gedaan. Ja. Dat weet ik echt niet aan mijn hoofd, hoor. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nee. Maar dat heeft de SVB dus precies op papier staan. Ja, maar de gemeente dus niet. En als ik naar de gemeente bel en ik zeg van, joh, zoek het er even voor me uit, want ik kan het even via de SVB niet meer terugvinden. Ja. We hebben geen idee. Maar de gemeente, kijk, ik weet het, want ben je dan op de momenten dat je in het buitenland bent gaan wonen? Ja. Heb je dan uitgeschreven bij de gemeente en weer ingeschreven toen je terugkwam? Juist. Maar, en dat was allemaal dezelfde gemeente? Nee, het zijn allemaal verschillende gemeentes geweest. Dus die gemeentes weten dat niet van elkaar? Nee. Oh ja. En het rare is... Ja. Het SVB dat dus wel weet. Ja, dat is gek, hè? Want hoe weten ze dat dan? Nou, dat vind ik niet erg dat ze het weten, want daar hebben ze recht op. Ja, het is ook wel makkelijk, ja. Ja. En ze hebben recht op het feit dat ze me korting geven op mijn AOW. Daar hebben ze ook recht op. Daar heb ik allemaal geen discussie over. Nee, maar je wil graag weten waarom de gemeentes dat niet kunnen terugvinden. Juist, en die zeggen... Ja. En dan denk ik, ja, maar dat is... Ik heb vandaag met de gemeente gebeld. Ja. En die zegt, ja, we kunnen dat wel terugvinden. Ja. Maar dat moeten we allemaal via kaartjes terug gaan zoeken. Ja. En dat kost ons uren en dagen tijd. Ja. En dat kost, en even tussen jou en mij gezwegen, dat kost jou en mij belastinggeld. Ja. Want die jongens lopen daarna te zoeken. Terwijl het gewoon bij de SVB op papier staat. In het systeem staat. Ja. Ja. Ja. Nou, 0800-1121. Ja. Heb ik een leuke vraag gesteld of niet? Nou, leuk, leuk, leuk. Interessant. Oké. Okay. Dankjewel, Jander. Hey, ik heb één vraagje. Nee, dan twee dus. Ja, oké. Okay. Een tweede vraag. Ja. Hoe kan ik erachter komen dat je antwoord... zonder dat ik tot morgenochtend of 4 dagen aan de telefoon wil blijven hangen? Ja, je moet natuurlijk wel luisteren. Want op zich is natuurlijk wel de bedoeling van een radioprogramma dat mensen er naar luisteren. Dat vinden we altijd heel prettig. Maar je kunt het ook terugluisteren. Gewoon via Radio 1. Ja, die snap ik allemaal. Maar waar kan ik ongeveer het fragment vinden? Ja, ik weet nu natuurlijk nog niet wie er wanneer gaat terugbellen met het antwoord. Nee, die snap ik. Dus dat kan ik je niet vertellen. Nee, oké. Okay. Maar je kan me ook niet zeggen van als ik jou naar mijn e-mailadres geef, dan word ik helemaal plat gebombardeerd. Oh, zo. Ja, ik wil op zich. Weet je wat het is, Jander? Ik wil dat wel doen. Maar als iedereen dat gaat doen, dan ben ik op zaterdag nog 8 uur bezig. Kijk, dat is een beetje het verhaal natuurlijk van de gemeente weer. Ja. Dan ben ik op zaterdag nog 8 uur bezig om iedereen terug te sturen. Hoe laat ongeveer? Nee. Ja, lastig. Ja. Ik vind het een leuk spel, hoor. Ik zal in ieder geval... jij en ik vragen nu aan mensen... doe het een beetje snel. Als jij dan gaat terugluisteren... dan hoef je niet het hele 3,5 uur terug te luisteren. Oké. Okay. Of 2,5 in dit geval. Ja. Plus, ik ga niet flauw doen. Je hebt mijn telefoonnummer. Je kan hem ook even met mij even bellen. Van, we hebben hem gevonden. Oké. Okay. Ik denk niet dat ik dat doe, hoor, Jander. Want anders dan moet ik dat allemaal bijgenomen. En ik heb al zo'n slechte administratie. Ik vraag het ook niet aan jou persoonlijk. Maar okay. Je hebt een hele redactie achterin zitten. Oké. Ik doe mijn best. Dankjewel, Jander. Je bent schat. Doei. Doeg. Johan. Met Johan van Knechtsel uit Eindhoven. Hey, ik Johan. Heb een vraag. Ja. Het gaat over het licht. Ja. Het licht heeft een bepaalde snelheid, 300.000 kilometer per seconde. En dat is natuurlijk in een jaar heel veel. Dus een lichtjaar is een enorme afstand. Ja. Maar dan zijn er in het heelal zogeheten zwarte gaten. Ja. Dat zijn plekken waar de zwaartekracht zo sterk is... dat die het licht kunnen ombuigen en zelfs afremmen en zelfs stil laten staan. Nou is mijn vraag eigenlijk, als het licht niet per se altijd een rechte lijn volgt... en ook wel eens langzamer kan zijn dan die 300 kilometer per seconde... kan het dan niet zijn dat misschien een ster die 100 miljoen lichtjaren weg staat... in feite niet bijna bij ons om de hoek staat? Huh? naar astronomische waarden dan, hè? Omdat het licht ombuigt? Omdat het licht zou kunnen ombuigen en ook lang niet altijd even snel hoeft te gaan... Dus dat een lichtjaar niet consequent is. Dat onze metingen van hoe ver een ster weggaat eigenlijk helemaal niet kloppen. Nou, misschien niet zouden kloppen. Nou ja, als een ster zeg maar langs 2 zwarte gaten moet om qua licht bij ons te komen. Ja, maak het licht een bochie. Nou, een bochie. En wie weet waar het allemaal naartoe gaat. En hoeveel het afgeremd wordt. Dus eigenlijk is 100 miljoen lichtjaar altijd 100 miljoen lichtjaar ver weg. Nou, ik denk sowieso dat in die 100 miljoen... dat daar wel een slag om de arm moet je houden, hè, van een paar kilometer. Maar als ik een cirkel maak van 1000 kilometer... en het is een cirkel, dan ben ik toch weer thuis. Ja. Ja, dus als hij een paar van die bochten maakt... Nou, zouden we het weten dan als een ster wel om de hoek staat? Ja, de ster stemt naar alle richtingen licht uit. Dus het kan best zijn dat de ene lichtstraal al heel lang bij ons is... terwijl de andere nog onderweg is. Ja. De vraag is eigenlijk, hoe zit dit? Nou, ik ben nu al benieuwd wie dit antwoord gaat geven en hoe. Dus ik zeg 0800-1121. Ja. Dank je wel, Johan. En ik drink er nog een op je zo even onderste. Fijn. Okay. Proost, hè? Hoi. Dag, Johan. Ludy. Ja, goedemorgen, Astrid. Hallo, Ludy. Hallo. Ik bel voor die mevrouw die parachute sprong. Ja. En voor zover... Ik begrijp, ik ben vroeger gymnastieklerares geweest... en elke beweging vraagt om een bepaalde lichaamsspanning. Zij had nooit een vrije val gemaakt. Parachute opende automatisch. En als jij vrije val maakt... is het tempo waarmee jij naar beneden valt... staat dan heel anders in verhouding met het openen van de parachute... Snap je? Ja, dan krijg je natuurlijk een klap. Maar ze heeft later meer parachute gesprongen, maar nooit zo'n klap gehad. Nee, dat klopt, want ze heeft nooit een vrije val gemaakt. En dat komt omdat jij dan, zeg maar, de vertraging van die parachute is veel groter dan wanneer jij meteen een automatisch opende parachute hebt. Oh, oké, dus het heeft met de lengte van die val te maken. Juist, dan heeft zij een veel grotere snelheid. En het zit er maar dan in dat die lichaamsspanning van haar, volgens mij... groter is. Samen Max. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Verschillende landen hebben gereageerd op de aanslag in Moskou, waarbij zeker 60 doden vielen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geschokt te zijn door de verschrikkelijke beelden in Moskou. Demissionair premier Rutte heeft nog niet gereageerd. De Franse president Macron heeft de aanslag veroordeeld, net als de secretaris-generaal van de VN, Guterres. De Amerikaanse ambassade in Moskou spreekt van een schok en condoleert de Russische bevolking. Amerikaanse functionarissen hebben bevestigd dat Islamitische Staat achter de aanslag zit, melden de New York Times en persbureau Reuters. Eerder eiste een tak van de terreurgroep de aanslag al op. Meerdere schutters openen het vuur in een concertzaal, ook waren er explosies. Van de daders ontbreekt nog altijd ieder spoor. Een huisarts uit het Limburgse Brunsum is in hoger beroep veroordeeld tot 7 jaar cel vanwege het verkrachten van meerdere patiënten. De man van 55 mag daarnaast ook 14 jaar niet als huisarts werken, oordeelde het hof. Het misbruik vond plaats tussen 2016 en 2019, vaak bij oudere patiënten, zowel in de praktijk als bij huisbezoeken. De Britse prinses Catherine, beter bekend als Kate, heeft kanker. Dat heeft ze bekendgemaakt in een videoboodschap. Ze krijgt chemotherapie, maar wat voor soort kanker er wordt bestreden, zegt Kate niet. De prinses lag in januari bijna 2 weken in een ziekenhuis in Londen na een buikoperatie. Er waren veel speculaties over wat er precies met haar aan de hand was. Buckingham Palace zei toen nog dat het niet om kanker ging. Koning Charles, die zelf ook wordt behandeld voor kanker, zegt dat hij trots is op hoe Kate het nieuws heeft gebracht. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 2 tot 6 graden. De komende dag veel buien met lokaal hagel en onweer. Tussen de buien door schijnt de zon en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ja, heerlijk lijstje met vragen hebben we alweer. Dank je wel daarvoor. Maar blijf ze doorgeven, hè, de vragen. En laten we ook gaan beantwoorden. Dus als je een vraag voorbij hoort komen waarvan je weet wat het antwoord is, pak dan alsjeblieft even de telefoon en bel 0800-1121. Karel die wil graag weten hoe het zit met rechten en wetten rondom bomen die ouder zijn dan 20 jaar. Daar schijnen regels voor te zijn. En hij wil heel graag weten wat die regels zijn. Marit wil graag aandacht voor walking voetbal. Een wat rustigere versie van voetbal. En als je daar tips voor hebt, kun je ook bellen. 0800-1121. Pieter en zijn collega vragen zich af hoe het zit als een Siamese tweeling. Een tweeling die aan elkaar vastzit. En een van de twee die pleegt dan een strafbaar feit. Wat zijn dan de gevolgen voor de ander? 0800-1121. 1-1-2-1. Jacco die wil graag weten hoe het zit met werkzaamheden bij hem in het dorp. Want er staat een bord 30 km per uur vanwege werkzaamheden. Maar in de bebouwde kom mag je altijd maar 30 km per uur. Dus waarom staan die borden er dan? In Zoutelanden, dat is wel grappig. Jander die kreeg van de Sociale Verzekeringsbank door hoe het zat met zijn AOW, want hij heeft in het buitenland gewoond, maar moest dat nog even doorgeven. Maar de gemeente weet dan weer niet dat hij in het buitenland heeft gewoond, of in ieder geval wanneer. Dus waarom weet de Sociale Verzekeringsbank dat wel en de gemeentes weten dat niet? 0800-1121. Johan, ik doe mijn best om die vraag te parafraseren. Als het licht reist met een snelheid van 300.000 km per uur, maar afgeremd kan worden door zwarte gaten, of zelfs omgebogen kan worden door zwarte gaten, klopt dan wel de afstand waarvan wij denken dat een ster van die aarde afstaat? Ik ben helemaal onder de indruk dat ik dit zo goed heb verwoord, dus ik laat het hierbij. Mocht je het antwoord weten, 0800-1121. 2, 1. En dan doe ik heel even iets wat ik normaal niet doe. Ik draai een verzoekplaatje. Dat doe ik echt normaal niet. Want dit is een programma met vragen en antwoorden. Als ik aan de verzoekplaatjes begin, dan is het hele principe van dat de plaatjes vaak mooi bij de onderwerpen passen helemaal weg. Dus voor verzoekjes moet je echt naar de muziekzenders bellen. Of gewoon zelf iets aanzetten. Dat kan natuurlijk ook altijd. Maar ik kreeg een bijzonder appje van Elise. Die heeft een uurtje geleden, of inmiddels ietsje langer, afscheid moeten nemen van haar jeugdvriendin. Die is overleden door COPD, longaandoening. En Elise schrijft, haar favoriete nummer was Alex Harvey, To Make My Life So Beautiful. Ze laat een hele lieve man achter, 2 dochters, 2 schoonzonen en een kleinzoontje. En ze zou Elise zou het heel fijn vinden om nu, als je dan toch met dat verdriet wakker bent, dat plaatje te horen. Ze kan niet bellen, zegt ze, want dat is even emotioneel. Snappen we heel goed, Elise. We wensen je heel veel sterkte. En voor jou en je vriendin en alle familie. Alex Harvey dan. The dawn creeps across the pillow where the face of an angel lies cradled in a nest of tangled hair. And the smile of contentment on your face while you've been sleeping keeps me going, makes me know just why I'm here. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind to leave. I die from loneliness. I need your onlyness, a place for my soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. The alarm clock rings at 7 and I feel a stir beside me. I hear your gentle footsteps on the floor. I raise up from my pillow just in time to catch a small glimpse of a housecoat swishing through the kitchen door. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind. My soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. I watch my shaving razor gliding smoothly on the face of a happy man who loves to live at home. And the sweetest voice I ever heard is calling me to breakfast. I don't know how I made it on my own. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind to leave. I die. My soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. To Make My Life Beautiful, Alex Harvey was dat. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Gebruik het vooral, hè. Ulrich. Hallo, goedemorgen. Dag. Hallo. Wat was je aan het doen, Ulrich? Hallo, nachtzuster. Hallo, Ulrich. Goedemorgen. wat was je aan het doen? Ik ben op de laptop en ik ben stand-by. Ik kijk op de livestream. Oh, ik zwaai even. Ja, hoi. Dat duurt dan altijd even een half minuut voordat je me daadwerkelijk ziet zwaaien, maar ik heb gezwaaid. Ja, ja. Ja, dat klopt. Leuk. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Astrid. Zeg het maar. Ja, ik heb een vraag. Ik heb een moeder en die is al op leeftijd en die is uit de tijd van de stenografie. Ja. En die is op zoek naar de geschriften van de stenografie. We hebben links-rechts op internet gezocht en zo, maar we kunnen niks vinden. Oh. En dat zit al lange tijd in mijn hoofd, want ik ben vaak in de nacht luister ik en ik kijk naar jou op de radio, op NPO 1. Mm-hmm. En toevallig vanavond, ik denk, ja, ik trek toch zijn stoute schoenen aan. Ik denk, ik ga je toch bellen, misschien dat een van de luisteraars, hallo, nu zie ik je pas zwaaien. Ja. En nu al, ja. Ja, ja. Ja. Ja. En ik denk, ik trek de stoute schoenen aan en ik probeer toch, ja, via deze weg, probeer ik toch, ja, misschien dat de luisteraars of een van de mensen, ja, misschien nog de oude geschriften, of toch via zo aan, ja, misschien de boeken van de stenografie of de geschriften weten, mm-hmm, weten te komen. Ja, want ik weet er te weinig van. Ik weet dat stenografie is een manier om heel snel dingen te kunnen noteren. Ja. Het voelt altijd alsof je een soort geheimschrift beheerst. Ja, dat klopt. Dat is maar het. Wat zoek je dan precies? Zoek je lesboeken of zoek je een soort... Ik weet niet hoe dat werkt. Dus misschien dat je dan als je typemachine wil schrijven... dat je dat dan op een bepaalde manier moet doen... en dat daar dan een beschrijving van in boeken staat? Ja, nou, er zijn wel geschriften. Er zijn boeken van. Mm-hmm. Bijvoorbeeld lesboeken... Ja, sowieso de lesboeken. Of ja, de geschriften. Mijn moeder die beheerst het nog uitstekend, hoor. Ik bedoel, die, maar alleen, ja, ze wil toch, ja, misschien dat ze het nog wil ophalen. Maar het is denk ik ook vooral iets nostalgisch. Ja, nostalgisch. Leuk om in te bladeren. Ja. Ja, precies. En dat is, ja, wil ik er toch, ik bedoel, mijn moeder is al op leeftijd. Maar toch om daar toch blij mee te maken. Ja. Ja, probeer ik ja, dat toch nog te achterhalen. En even terzijde. De vorige luisteraar, Elise, ja, dat was zo'n droevig nummer. Bij deze de condolences, ook namens alle luisteraars. Het was echt een droevig nummer. Ja, ja, ja. Nou, het is ook een droevige situatie natuurlijk, ja, als je vriendin, ja, overlijdt. Ja. Ja. Nou, bij deze. Ja. Nou, wat lief, Ulrich. Ja. Absoluut, absoluut. Goed, ja. Terug naar de stenografie, want stel nu dat er iemand belt en die zegt... nou, ik heb hier nog boeken of welkom. Ja, ja, welkom. Dus hoe krijgen we het dan bij jou? Ja, ik woon in Rotterdam. Ik kan via de redactie kan ik mijn adres en gegevens doorgeven. Geen probleem. Oké. Okay. Nou, dan doen we dat even. Dan verbind ik je weer door met de portier. En dan geef je daar even je gegevens door. Ontzettend bedankt. Oké. Okay. Succes, hè, Ulrich. Prettige uitzending en we zwaaien nog even. Oké. Okay. Hetzelfde, Ulrich. Dank je wel. Dag. Hey, Ruben. Hallo! Ruben, mijn collega, regelmatig hier te horen op NPO Radio 1. Ja. En natuurlijk in de gloednieuwe podcast, niet te geloven. Ah, dankjewel. Ja, ja. Als jij niet had gezegd, had ik het wel ergens gedaan, hoor. Ja, dan hadden we het er even ergens ingegooid. Ja, maar het is heel iets anders. Je belt niet over de podcast. Wat heb jij gevonden? Nou, ik zat gewoon een beetje mee te luisteren. En ik hoorde opeens die vraag over Siamese tweelingen. Ja. Dus hoe dat nou zit als ze een misdaad plegen. Mm-hmm. En toen dacht ik, maar dat is een leuke vraag. Dus dat ben ik even ingedoken. En ik ben in een soort rabbit hole beland. Dat hier dus daadwerkelijke antwoorden op zijn. Oh, maar dat zag ik niet aankomen. Nee, ik ook niet. Maar nee. Amerika heeft natuurlijk allemaal van die wat-als-wetten. Oh. En dat hebben ze dus ook bij dit... maar er wordt dus gezegd, het hangt af van de misdaad. Oké, want? Nou ja, als één helft die zelfstandig kan uitvoeren... dan zal alleen de ene helft van die Siamese tweeling berecht worden. Ja, maar ja. Dus dan wordt hij berecht en dan komt er een conclusie? Ja. Maar ja, vervolgens zal dan toch die andere Siamese tweeling ook... de straf moet ondergaan, ja, als het tenminste opsluiting dus is. Dat doen ze dus niet, want er wordt gezegd dat er echt wordt gekeken... in hoeverre is er nou sprake bij de ander van vrijwilligheid of dwang. Ja. En dan, dan als dan blijkt dat één helft onschuldig is... dan is de kans groot dat ze naar een hoge boete gaan en niet naar een gevangenisstraf. Oh, maar dat is slim. Ja, omdat bij gevangenisstraf of taakstraf ook de onschuldige partij geraakt wordt. Oh ja, dus dan zoeken ze een straf? Waar... Ja, die maar één van de twee zou raken. Oh ja, nou ja, ik bedoel, als er geld verdiend moet worden... moet die andere Siamese tweeling ook mee. Ja, maar het is minder erg dan opgesloten worden, ja. Ja, maar het is toch goed dat hij er daadwerkelijk over na heeft gedacht? Ja, ik vind het ook heerlijk dat jij er vervolgens in bent gedoken. Ja, maar schat, ik ben een enorme nerd, dat weet je. Ik ja. wil dit. Ja, nou ja, fijn dat we het weten. Dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Goed dus als zo. Je nog meer vragen hebt hierover, ik ga hier echt de hele nacht in door. Ja, oké. Okay. Nou, als er nog iets waarvan ik denk van nou, je gaat nooit iemand op antwoorden, gaan we jou er weer mee lastigvallen. Ja, iets over Siamese tweelingen, bel mij. Ja, alle vragen over Siamese tweelingen, Ruben van Aften. Dankjewel, hè. Ja, dankjewel. Doeg. Hoi. Harry. Dag, Astrid. Dag, Harry. Zeg het eens. Allereerst gefeliciteerd met de 700ste... Ja, is het nu de 700ste uitzending? Ja. Ja? 700. Ja. Dat is best veel, hè? Het is toch wat, hè? Bijna 13 jaar. Ja. Ja. Ik heb niet alle 13 jaren geluisterd, maar de laatste jaren... Ik zelfs niet. Ja, jij zelfs niet. De laatste jaren toch, als ik dan weer de slaap niet kan vatten en ik heb een vraag... Dan pak ik de telefoon en dan denk ik, nou, maar even met Astrid praten. Ja, leuk. Het is het volgende, Astrid. Ja. Ik woon in een prachtige mooie stad Zwolle. Ja. De wijk Holtenbroek. Oh. Een multiculturele wijk met 90 culturen. En daar hadden ze een noem ik dat ook alweer? Een mini-meeneembibliotheek. Ja. Wat een woord, hè? Ja, een mini-meeneembibliotheek, tuurlijk. Ja. En ja. Dus boeken inzetten en er weer eentje uithalen. Ja. Ja, en wat deed ik dus steeds? Ik belde de uitgever op. Ik zeg van, mag ik een boek? En bijvoorbeeld van Misha, het boek Mama Lee. Ja. Van uw collega, die hiervoor een uitzending had. Ja. Dan mag ik een boek van haar. En dan schrijf ik er een recensie over. En als ik het boek gelezen heb en de recensie geschreven heb... dan doneer ik het aan de mini-bibliotheek. Ja. Ja, dan willen heel veel uitgevers willen daar best graag aan meedoen. Ja, nu niet meer, want iedereen die luistert gaat dit nu doen. Ja, niet iedereen doet dat. Nee. Je moet er echt nog wat moeite voor doen. Ja, hoor. Je moet er ook wel wat mee doen, ja. Ja. Nee, nu nog op de plank liggen dan de Timmerfabriek van Marianne Timmer. Werken naar jezelf. Oh. Prachtig, mooi boek. Ja. Oscar Akiol, afslag 23. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken... Oh. Ook omdat hij tegenwoordig niet meer bij Football Insights meer komt. Nee, gecanceld, hè? Een beetje. Dus ik weet nog niet wat ik van het boek moet vinden. Ja. Dan heb ik nog een boek liggen van Op de Drempel van de Naderende Unie van Eddie van Heijem. En dan heb ik nog een boek van Prediker voor jou van Sarianne van Leeuwenjan en Sarianne van Dalen. Die boeken, daar ben ik dus mee bezig om daar een recensie over te schrijven. Ja. Wat schetst mijn verbazing nu? De mini-meneer-bibliotheek is verdwenen. In Holtenbroek. In Holtenbroek. En waar stond die? Bij de Beethovenlaan? Nee, bij het winkelcentrum. Oh, daar, ja. Bij de bloemenhuizenzaak. Oh, oké. En hij is weg. Ja. Dus jij zit straks met die boeken? Ik zit met die boeken. Ja. Ik weet niet waar die mini-meeneembibliotheek nu is gebleven. Wat is daarmee gebeurd? Wie heeft hem meegenomen? Iemand heeft de hele mini-meeneembibliotheek meegenomen. Met kastje en al. Ja. Ja. Mijn vraag is dus van waar is de mini-meeneembibliotheek in Holtenbroek gebleven? Nou, dat is een goede vraag. Ja. Ja. Ik wil een boek over schrijven. Nou. Maar het is wel zo dat ik. Kijk, ik zie ze ook wel vaak, die kastjes. Mensen, het is een hele leuke manier van weggeven. Want mensen lopen gewoon ergens door een straatje of bij jou bij het winkelcentrum. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dan komt het goed terecht. Hè? Dat is, als je dingen wegdoet en mensen die lopen langs en die willen het graag hebben. Ik vind het een fantastisch systeem. Maar je moet natuurlijk ook dat kastje onderhouden en je moet zorgen dat mensen er geen rotzooi in gooien en dat soort dingen. Dus er zijn natuurlijk ook mensen die stoppen met de mini-meeneembibliotheken. De laatste keer dat ik dus dat boek bracht... Dat was dus het boek van Misha Blok, Mama Lee. Ik ben met het boek er naartoe gegaan. Het zag er keurig uit. En ik zag een vrouw daar bij de bibliotheek lopen. Ik vroeg aan haar van, goh, neemt u wel eens een boek mee uit de bibliotheek? Ja, dat deed ze wel eens. Ik zei, zou ik u dan dit boek mogen aannemen, dat u het als eerste leest en dat ik even een foto van u maak, dat u dit boek meeneemt? Ja. Ja. En ze vroeg ze van, waar gaat het boek over? Ik zei, het gaat over Misha Blok. Zij is adoptiekind en zij is op zoek gegaan naar haar adoptieouders. Ja. Dat is wat toevallig, want ik ben ook een adoptiekind. Oh, dus je hebt ook nog in de roos geschoten. Je hebt er echt iemand blij mee gemaakt. Ik zit er zelf ook over te denken om daar een boek over te schrijven. Oh, nou, dan heeft ze een voorbeeld. Ja, en, ja, en alleen al om zulke situaties, zulke mooie ontmoetingen, denk ik van ja, die bibliotheek moet daar gewoon weer terugkomen. Maar waarom zet je daar zelf dan niet gewoon een leuk kastje neer? Ja, ik wil weten wie zoiets doet. Ja, maar dat is. Ik weet niet hoor. Of we dat achterhalen van één specifiek plekje in de wijk Holtebroek in Zwolle. Ik denk dat de winkelier gedacht heeft: nou, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja, maar dat kan natuurlijk goed. Het is vaak gewoon een vrijwilligersding. Dus als je op een gegeven moment geen zin hebt om het allemaal weer te onderhouden, dan haal je het weer weg. Ja. Dus. Maar dit klinkt alsof jij het op je moet nemen, Harry. Ja, misschien wel. Misschien ja. Is het van me weggelegd. Ja. Ja, ik denk het wel, met jouw liefde voor boeken. Maar toch, ik ben heel erg benieuwd van wie hem dan weggeeft. Als die kast er gewoon compleet was, ja, dan kan ik hem gewoon ergens anders neerzetten. Oh, misschien staat hij ergens anders, ja. Dus eigenlijk is de vraag van wie weet waar die nu staat. En wilde je hem dan even naar mij toe brengen, dan zorg ik voor weer een mooie nieuwe plek. Maar goed, op zich is het dan een kastje, toch? Je kan toch wel een kastje regelen? Ja, weet je. Maar oké, okay, ik snap ook wel dat het wel zo handig is als het kastje er al is, dat er iets van geregeld kan worden. Ja, waarom iets weggooien wat goed is en gelijk weer iets nieuws neemt. Ja, daar heb je helemaal een punt. Nou, als iemand het toevallig weet, 0800-1121. Ik ga het proberen. En Karin... Karin. Astrid. Hoe kwam ik nou bij Karin? Ja, dan? Lijkt een beetje op, is ook zo'n jaren 70 naam. Ja. Astrid. Complimenten voor jouw uitzending. Ik vind dat je het echt al jarenlang fantastisch goed doet. Nou, dankjewel. Dankjewel. Mooie woorden voor mij, Harry. Dankjewel. En een fijne dag nog. Hetzelfde. Dag. Dag. The book of love is long and boring. No one can live the down. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. And I love it when you read to me. And you Thank you so much. Ja, dit is een live opname, wat natuurlijk een contradictie is. Want live opnames, ja, dat is een beetje raar. Maar je hoort dus het publiek erop die dat losgaat na het liedje van Gavin James. En het liedje heet The Book of Love. 0800-1121, dat is mijn telefoonnummer. Gebruik het vooral voor je vragen en je antwoorden. Ik heb nog een aantal vragen hier openstaan. Weet iemand iets rondom rechten en wetten rondom bomen van 20 jaar of ouder? Daar mag je niet zomaar in gaan snoeien of hakken. Maar waar staat dat dan en wat staat er precies? Misschien heeft iemand nog tips voor Marit. Die wil graag aandacht voor de sport walking voetbal. Jacco die vraagt zich af waarom er bij werkzaamheden in zijn dorp staat 30 kilometer per uur, terwijl je daar überhaupt altijd 30 kilometer per uur maximaal mag. Jander vraagt zich af waarom de Sociale Verzekeringsbank al zijn gegevens heeft over waar die wanneer gewoond heeft, maar de gemeente niet. Dus hij moet het nu van de Sociale Verzekeringsbank nog een keer invullen. Kan het niet meer terugvinden bij de Sociale Verzekeringsbank. En de gemeente weet het niet. Dus hoe vind je dan terug in welke maand je waarheen verhuisd bent ooit? Johan, die had een vrij ingewikkelde vraag. Dus dat wordt ook een ingewikkeld antwoord als iemand de moeite neemt om daarover te bellen. Als licht kan afbuigen of kan vertragen, bijvoorbeeld door zwarte gaten, klopt dan wel de afstand die wij inschatten dat bepaalde sterren van ons afstaan? Ja, volgens mij heb ik het heel goed gezegd. Zo, 0800-1121. Ulrich is op zoek naar opschrift, uitleg van stenografie, dus boeken over stenografie of teksten daarover, voor zijn moeder die het leuk vindt om dat weer eens door te kijken. En Harry vraagt zich af waar de mini-meeneembibliotheek in Holtebroek in Zwolle gebleven is. Die stond daar altijd bij de winkel, bij het winkelcentrum, en die is opeens weg. 0800-1121. Richard. Goeienacht. Goeienacht. Allereerst gefeliciteerd. Dankjewel, jij ook. En als tweede wil ik heel even iemand op zijn plek zetten. Want mijn lieve collega, die straks ook aan de lijn hing, Pieter, over de CMS Trading. Ja. Ja, die noemt mij nou sinds al een half jaar te samenwerken, noemt hij mij in één keer collega. Maar we zijn al meer dan 20 jaar beste vrienden en zo. Oh? Ja, dus dat kan natuurlijk niet dat hij dan mij in één keer collega noemt. Dus. Hij bedoelt collega-kennis. Ja, precies. Collega-vriend, ja. Ja, precies. Ja, goed. Ik heb een vraag. Ja. Mijn vraag is als volgt. Ik heb, toch nog niet zo heel lang, heb ik nou last van hooikoorts. Oh ja. Het schijnt dat je dat in één keer kan krijgen, ook al heb je het nooit gehad. Ja. Dus ik eigenlijk ook niet. Ja. Maar dan schijnt het ook zo te zijn dat je er ook overheen kan groeien na een aantal jaar. Ja. Ten eerste, kijk, ja, het zijn eigenlijk twee vragen. Hoe kan het dat je het eigenlijk nooit gehad hebt, dat je het dan in één keer wel kan hebben, dat je het wel krijgt? Ja. En de tweede vraag daarop is, heb je ook met andere allergieën dat je daar ook overheen kan groeien? Ja, ja. Ja, maar dit is, ik vind het zelf ook nog steeds heel raar. Want mijn oudste dochter, die is allergisch voor pinda's. Ja. En je hebt dus mensen die allergisch zijn voor pinda's en dan gaan ze dood als ze een pinda ruiken. Maar je hebt ook mensen die, zeg maar, mijn dochter dus, die zwelt op. Die krijgt allemaal hele enge zwellingen overal. En dat trekt dan na een tijdje weer weg. Dus op zich ga je daar niet dood aan. Het is alleen heel vervelend. Nou, daar heb ik zelf ook last van. Bij pinda's ook? Of bij noten? Ja, ja, maar ook met tomaten. Ook zo raar. Oh, sorry. Ja. Het is helemaal niet grappig. Maar ik heb hier een collega. Die is allergisch voor alles. Dus het is echt, die is zelfs allergisch voor komkommers. Wat heel knap is, want het is water met een velletje erom. Dus dat. Ja. Maar goed, wij zijn ooit in het ziekenhuis geweest met mijn dochter toen ze toch pindakaas had gekregen op de crèche, een ander verhaal. Maar toen zei die dokter, die zei, het kan zijn dat ze er overheen groeit. En toen zei ik, ja, maar hoe weten we nu dat ze er overheen gegroeid is? En toen zei hij, ja, je moet het gewoon af en toe proberen. Oké. En dat vind ik nog steeds een heel raar advies. Ja. Precies, dat kan ik me voorstellen. Ja, want wie denkt er nou op een doordeweekse dinsdag, goh, ik ga er weer spindakaas geven, kijk of ze opzwelt. Nee, dat doe je dan liever niet, nee. Nee, dus nu, gelukkig is ze inmiddels zelf zo dat als ze in de verte een pinda ziet, dat ze al hard wegrent, maar... Ja, ik heb wel een goede vervanger, speculoos, dat is wel lekker. Oh, is dat, maar dat, daar zit maar natuurlijk niks in. Niet naar pindakaas. Nee, daar zit niks in volgens mij. Maar ik reageer er in ieder geval niet op. Oh, ja. Maar jij hebt ook, heb jij in je hele leven nooit pindakaas gegeten? Jawel, ik heb dat wel eens gegeten, maar dan krijg ik dus hetzelfde. Oh ja, en vind je het lekker? Ik vind het wel lekker. Oh, ja. Het is ook raar, want dat is bijvoorbeeld als ik naar de frietent ga, ik bestel satésaus. Ik weet precies welke echte satésaus is en welke niet. Oh, grappig. Ja, of de pinda in zit, in de satésaus. Ja. Ja, precies. Ja, grappig, ja. Maar goed, ja, de dokter zei dus dat je eroverheen kunt groeien, maar hoe je daar dan achter komt... Van hooikoorts weet ik dat, maar of dat met andere allergieën ook, dus ook zo is, dat voel ik me dus ook. Ja. En waar komt het vandaan, die hooikoorts? Hoe kan het dat je het nooit hebt gehad en dan in één keer wel kan krijgen? Ja. Nou, als iemand daar enigszins een uitleg voor heeft, 0800-1121. En zijn jij en je goede vriend en collega Pieter dan tevreden met het antwoord over de Siamese tweeling? Ja, ik op zich wel. Dat is inderdaad een goed antwoord. Ja, maar ja, goed, inderdaad, het blijft natuurlijk met wat jij ook zegt. Als ze dan inderdaad de geld moeten opleggen, dan heeft die andere er eigenlijk ook nog last van. Ja, dat moet er eens vandaan komen. Ja, maar ik denk als je zo close met elkaar bent, dat je dan toch de gevolgen ook wel wil delen. Ja, ligt er natuurlijk aan van wat je hebt gedaan. Ja, dat is weer een ander verhaal, hè? Ja. Maar dat er überhaupt de regelingen omtrent de Siamese tweeling zijn, vond ik nogal een eye-opener. Maar goed, dankjewel Richard voor de nieuwe opgave. Ook bedankt. Doeg. En fijne avond. Doei. Doeg. Marcel. Goedenavond. Hallo Marcel. Ik zou eerst de vraag even loslaten en daarna zal ik even kijken of ik een antwoord kan geven. Ja. Ik wilde weten wat ook alweer Freudiaanse verspreking precies was. Oh ja. Nou, en antwoord, dat parachutespringen. Ja. Als je dat gaat doen voor het eerst, zo'n dure sprong, dan denk ik, weet ik haast zeker, dan is er uit de parachuterugzak komt dan een soort piloot. Parachute, die is kleiner. En die remt de zaak een beetje af. Dan val je niet zo hard. Een soort voorremschutje. Ja. En vrije val is inderdaad, dan ga je, nou, duo ga je toch wel 120, 140 per uur. En als je in een aerodynamische vorm zou zijn, kun je tot boven de 200 komen. En wat er dan gebeurt, als je dus die parachute uitkomt, dan remt dat natuurlijk enorm af. Maar als de gordel of de harnas, als dat niet helemaal strak vast zit, worden de krachten niet goed verdeeld. En dan klap je eigenlijk een stukje in je harnas. Oh ja. Er zijn wel autocoureurs omgekomen om die reden. Dat hun gordel een beetje nonchalant om was gedaan. Ja. En dat ze daar toch een kleine beweging in maken. Dat ze zo'n smak krijgen dat er organen los kunnen schieten. Oh. Inwendige bloedingen. Nou, dan mag Jelly nog blij zijn dat alle organen waarschijnlijk nog zitten waar ze horen te zitten. Ja. Ik kan me voorstellen dat zo'n instructeur of wie dan ook bij een dame misschien zo'n harnas wat voorzichtiger omdoet. Ja, ja. Vanwege de bouw. Ja. Nou, dat verklaart een hoop. Marcel, dank je wel. Verder, wat betreft die allergie. Ja. Ik heb ook veel allergieën en ik groei er nooit overheen. Maar wat ik wel heb gehoord, is dat je inderdaad... Maar dat moet de persoon zelf doen als hij volwassen is. Niet onder dwang natuurlijk. een kleine beetjes proberen en dan steeds iets meer. Ja. Dus dat zou gewenning kunnen optreden dan. Oh, dat ook. Ja, dus dat je er alleen overheen komt als je kleine beetjes neemt. Maar ik vind wel... Ik vermijd het best, hoor. Vermijden, ja. Vermijden, ja. Nou, ja, ik weet het niet. Want met die pinda-allergie ook... Er zat dan een kindje op school bij mijn dochter die echt... Dan mocht de pindakaaspot niet op tafel. Want als er dan al een molecuul van die pindakaas op zijn broodje kwam... dan moest je naar het ziekenhuis. Maar ik geloof dat ze vanwege dat ze weten dat ze allergie hebben... dat het natuurlijk ook kan zijn dat als ze het ruiken al in de stress gaan. Ja, ja. Kinderen zijn natuurlijk nog niet... bewust genoeg dat ze daarmee... Nou ja, dat is maar goed ook, dat ze daarop reageren. Maar als je... Kijk, ik denk dan altijd, als je per ongeluk... Want het gebeurt best wel heel af en toe... dat ze bijvoorbeeld een ijsje eet en een hap neemt en zegt... Oh, zit hier misschien pinda in, weet je? Dan ben je al te laat. Nou, ik ga dat met alle bonbons, gevulde bonbons, gewoon niet nemen. Want je weet nooit wat er voor resten in komen. Ja, maar dat is toch een onoverkomelijke handicap in het leven, als je geen bonbons kunt nemen. Ik vind de hele pure chocola ook lekker. Oké, nou dan is het goed. Er zijn zoveel keuzes, dat overleef ik wel. Geen trauma's. Oké, ik neem je Freudiaanse versprekingsvraag mee. Dank je wel. En jij bedankt voor je telefoontje, Marcel. Geen dank. Doeg. Dag. Joke. Ja, met Joke. Hallo Joke. Hallo. Ik bel over Steno, over die meneer die om Steno boeken vroeg. Ja. En die heb ik nog wel. Ik weet alleen nou niet, daar zal ik bij daglicht even moeten zoeken waar ik die heb. Maar ik heb daar in 1982 examen van gedaan. Oh ja. Volgens het systeem grootte. Maar ik weet niet of die meneer ook van het systeem grootte zoekt. Want er zijn meer systemen. Oh ja. Oh, wat grappig. Ja. Ja, dat weet ik ook niet natuurlijk. Maar, okay. Maar ja? Joke, als jij zo vriendelijk wil zijn om je telefoonnummer achter te laten bij de portier. Ja. Dan is het heel eenvoudig. Dan geven we jouw telefoonnummer aan Ulrich. En dan kunnen jullie met elkaar bellen of überhaupt de boeken zijn wat Ulrich zoekt voor zijn moeder. En hoe we het dan. Want waar kom jij vandaan, Joke? Hengelo. Oh ja, dan, hoe we dat dan van Hengelo in Rotterdam kunnen krijgen, dat mag Ulrich dan ook zelf bedenken. Ja. Dus, is dat goed? Nou, hartstikke fijn. En gebruik jij het ooit nog, die Steno? Nou, ik heb er ook nog nooit wat mee gedaan. Maar toen die tijd, toen dacht ik van, nou, je hebt een papiertje met solliciteren. Het is altijd mooi dat je het hebt. Ja, ja. Maar je hebt altijd actie- en besluitenlijsten, hè? Dus, ja. Vroeger werd het woord voor woord gedicteerd. Mm-hmm. Maar dat is niet meer zo tegenwoordig. Nee. Dus het is helemaal, volgens mij wordt er nou ook helemaal geen cursus meer gegeven in Steno. Volgens mij is het helemaal afgeschaft. Nou ja, je kunt tegenwoordig zelfs kun je alles opnemen en dan zeg je tegen de computer, print dit uit. Dus dat hoeft allemaal niet meer. Nee, precies. Maar is het. Maar waarom heb je die boeken 40 jaar lang bewaard, Joke? Ik ben nogal bewaren. Maar kun je dan wel afscheid nemen van je boeken? Jawel hoor. Oh, jawel. Dat klinkt goed. Nou, we gaan jullie met elkaar in contact brengen en hopelijk gaat het lukken. Ik zal ze wel hebben, maar ik weet dus niet waar. Dus als er iemand is die ze wel heeft, dan is het misschien niet meer nodig. Maar als er niemand reageert, dan wil ik morgen wel even kijken van, liggen ze hier of daar. Nou, super. Ja, nou, maar het is misschien maar goed ook, Joke. Eventjes weer door die oude rommel heen. Door je oude spulletjes heen zoeken. Precies, ja, precies. Oké, nou, we kijken even. Als iemand anders zich nog meldt die boeken over Steno heeft, dan scheelt het jou misschien een hoop gezoek. Maar voorlopig kunnen we in ieder geval Ulrich een beetje geruststellen. Dank je wel, Joke. Ja hoor, graag gedaan. Goeiedag, dank je. Dag. Ja, dag. Hey, Bakker Johan. Goedemorgen, mevrouw de Jong. Hallo, dag mevrouw Johan. Dankjewel, jij ook, hè? Want ik denk dat jij ze bijna alle 700 geluisterd hebt. Ik meen 678, maar ongeveer, zoiets moet het toch wel zijn. Ik denk het ook wel, ja. Ja. Ja. Maar het verveelt nooit en dat is het mooie van Nachtzuster. Ja. En dat is het sterk, dat is de kracht van Nachtzuster. Het verveelt nooit. Altijd blijven nieuwe vragen en altijd zijn mensen verrast. En nee, dat is echt een prachtig concept. Nou, en mede dankzij jou, hè? Want jij hebt altijd wel een vraag en soms een antwoord ook paraat. Maar technisch, ja, dan wil ik graag mijn steentje bijdragen. Ja, met ja nou, dat is absoluut. Hartstikke fijn, Bakker Johan. Ja. Maar wat ik ook altijd doe, is ik ben eigenlijk dichter des vaderlands, midden in de nacht. dichter des vaders nacht, ja. Voor een jubileum. Ja, wanneer had je dat ook alweer eerder gedaan? Bij 10 jaar of zo? Ik heb weet ik veel wel. De 500ste. Ik denk dat het stukken 4, 5 al in de kast liggen. Maar nou ben ik afgelopen week ben ik bezig geweest. En het is af. Ben je gaan dichten? Ja. Hoe lang is het? Is het 17 minuten? Nee. Voor 6 uur zijn we klaar. Echt. Oh, fijn. Want je gaat hem voordragen, neem ik aan. Als jij dat graag wilt, dan draag ik hem met plezier voor je. Ja, natuurlijk. Ja, want als iemand dit programma helemaal begrijpt, dan ben ik het. Maar... Precies. Ja. Oké, nou, ben je zover? Ik ben zover. Wil je muziekje? Nou, een tikkeltje van Jan van Veen. Hoe heet die? Van die strijkers. Ja, Greensleeves. Die. Ja. Ja. Oké. Nou, één jubileum zoals alle anderen. Even bijzonder en even uniek. Vandaag hulde voor het 700ste nachtelijke monumentje. Altijd een luisterend oor, geladeerd met een vleugje Dr. Phil, toefje Florence Nightingale, snuifje Moeder Teresa, een vlacht rijdende rechter of Verenigde Naties, soms zelfs UNICEF en waar nodig een opgeheven vinger. Nooit streng. Consequent. Niet rechtlijnig, wel rechtvaardig. Altijd in de leer van de nachtradio. Echt, iedereen die naar Nachtzuster luistert, houdt van jou. Speciaal voor jou dichtregels om dit feit te kleuren. Om het op te fleuren. Maar hou je alvast vast. Zeker je hart. Want volgend jaar, 8 maart, in week 10, daar ga je het zien. Duurt nog een poos, maar het wordt schoten in de roos. Dan gaat het echt los. Een feest. Ik ga je helemaal niets vertellen, niets verklappen. Maar mijn plan is al klaar. En mijn kaken blijven op elkaar. Astrid de Jong gaat het meemaken. Astrid de Jong gaat het beleven. Dus, lieve nachtzuster, wacht nog maar even. Kusje, bakker Johan. Ah, dus ik moet me nu klaarmaken voor de 750ste. Nou ja, als jij die conclusie getrokken hebt... Ja, dat duurt even kijken. 10, 8 maart volgend jaar. Dat is aan de 750ste. Ja, het is toch ook wat, hè? Ja, nou ja. Laten we het hopen in ieder geval. Want ieder jaar moet er natuurlijk weer vergaderd worden over de zendtijd. Maar we gaan er gewoon vanuit, hè, Bakker Johan. Mocht dat niet lukken, ga ik persoonlijk Jan Slachter een taart brengen en dan praat ik hem wel op. Dan valt met Jan altijd te praten. Nou, ontzettend lief weer, Bakker Johan. En je weet dat het niet om mij draait, maar juist om jou, hè, en al die mensen die bellen. Jawel, maar dit ik moet programma. Toch iemand sturen. En... Ik doe mijn best. Net, ja, ik heb het nou afgelopen nacht, even kijken, tussen 2 en nu alweer 3, 4 keer gehoord. En mensen zo ontzettend, nou, dat komt vanuit de tenen. En dan mag je rustig weten. Ja, nou, ik ben er trots op dat ik het nog steeds mag doen. Dus 700 afleveringen lang, heel veel met jou, Bakker Johan, dus dank je wel. Met heel veel plezier. Hey, ruimde alles? Nee, maar dan mag dichtelijke vrijheid. Dan kun je alle kanten op. Nee, wou ik even checken voordat ik dit liedje draai. Oké. Okay. Dag Bakker Johan. Dag Kink. Dag. If I give up the seat I've been saving to some elderly lady, oh man. Am I being a good boy? Am I your bride and joy? Mother, please, if you please, say I am. And if while in the course of my duty I perform an unfortunate take, would you punish me so unbelievably so? Never again will I make that mistake. This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. When I'm drinking my Bonaparte shandy, eating more than enough apple pies, will I glance at my screen and see real human beings starved to death right in front of my eyes? Nothing old, nothing new, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why I cost today, nothing rhyme. Oh. lose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. Nothing good, nothing bad, nothing ventured, nothing gained, nothing still born or lost. Nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why cost today, nothing rhyme. Nothing rhymed, Gilbert O'Sullivan, wat natuurlijk niet helemaal waar is. Want we hoorden een gedicht waarin toch het een en ander volgens mij ook best op elkaar rijmde. Van Bakker Johan, die hier vaak te horen is in dit programma. Dat geldt voor heel veel mensen, maar ook als je nog nooit te horen bent geweest, dan ben je van harte welkom. En ik hoorde eerder van Jelly dat het fijn was om te horen als er lijnen vrij zijn, want heel vaak is het heel druk. Dus ik zeg het weer een keer, ik heb nu 2 lijnen vrij. Als je wilt bellen met een antwoord of nog een vraag wilt stellen, 0800-1121. Karel wil graag weten hoe het zit met wetten rondom bomen van 20 jaar of ouder die je niet schijnt te mogen snoeien of kappen. Marit wil graag tips hoe ze walking voetbal onder de aandacht kan brengen. Nou, iedere keer dat ik het zeg, is het weer even onder de aandacht. Dus de vraag beantwoordt de vraag al. Jacco wil weten hoe het kan dat bij hem in het dorp borden staan dat je maar 30 km per uur mag vanwege werkzaamheden, terwijl je daar in de bebouwde kom altijd maar 30 km per uur mag. Jander die vraagt zich af waarom de gemeente niet weet waar hij gewoond heeft in zijn leven en de Sociale Verzekeringsbank wel. Johan vraagt zich af of onze inschattingen van afstanden op basis van het licht van de sterren, of onze inschattingen wel kloppen, omdat licht ook af kan buigen of zelfs vertraagd kan worden, bijvoorbeeld door zwarte gaten. Dus klopt het dan wel als wij zeggen dat een ster zoveel lichtjaren bij ons vandaan staat? Want dan ga je gewoon uit van de gemiddelde snelheid van het licht. Ulrich is dus nog op zoek naar boeken met stenografieaanwijzingen. Joke die heeft waarschijnlijk iets liggen, maar die ziet er al een beetje tegenop om de hele zolder leeg te moeten halen. Dus mocht jij ook iets hebben liggen en het makkelijker in Rotterdam kunnen krijgen, dan houdt Ulrich zich nog aanbevolen. Harry wil graag weten wat er gebeurd is met de mini-meeneembibliotheek in de wijk Holtebroek in Zwolle. Richard die wil graag weten of je over hooikoorts heen kunt groeien en hoe kan dat dan? Of hoe kan het dat je, nee, of je over allergieën heen kunt groeien en hoe het kan dat je op latere leeftijd nog hooikoorts krijgt. 0800-1121. En Marcel die wil graag eventjes weer opgefrist worden over de Freudiaanse versprekingen. Wat zijn Freudiaanse versprekingen ook alweer? 0800-1121. Henk? Hallo, goedenacht. Dag Henk. Hi. Hey, nog even gefeliciteerd met het jubileum van jou. Programma. Dankjewel. Jij ook. Leuk. 700 keer al. Hè? 700? Die heb jij niet allemaal meegemaakt, geloof ik. Nee, ik ben wel eens op vakantie. Ja. Oké. Goed, excuus. Ja, maar toch wel heel veel, hoor. Ja. Nou, ik heb dit programma pas vorig jaar ontdekt. Ja, ik vind het gewoon, als ik wakker ben, dan ga ik er ook echt even voor zitten. Ja. En zo kwamen er dus ook 2 vragen voorbij waarvan ik dacht van, nou, daar kan ik wel wat zinnigs over zeggen. Nou, fijn. Nou, dat is die boom en de 20 jaar. Nou, ga je gang. Ja, dan het belangrijkste, het echte scherpe 20 jaar, deadline, grens. Dat zien we natuurlijk regelmatig bij de rijdende rechter. Oh. Dat een boom ergens geplant is en dat hij te dicht bij de erfgrens staat. Maar als hij er al 20 jaar staat, dan is dat verjaard. Oh. Dus in feite Het zijn de regeltjes van een boom die je plant in je eigen tuin. Die moet een meter uit de erfgrens staan. Mm-hmm. Staat hij er korter bij, dan heb je als buurman het recht om te zeggen van nou, hij komt nu boven de schutting uit, haal hem maar weg. En dan is dat boompje 10 jaar oud of zo. Dan heeft hij dat recht. Ik zou het niet zo bot zeggen, als je goede buren wil blijven. Maar dat is gewoon nog niet verjaard. Dus het verjaringsrecht zegt dan gewoon, dan heb je het recht om dat te eisen. Na 20 jaar niet meer. Althans, als het 20 jaar... als je 20 jaar geduld hebt. Ja. Als je er niet tegen geprotesteerd hebt. Mm-hmm. Dan heb je daarna niet meer het recht om te eisen dat die boom verwijderd wordt. Oh ja. Maar hoe weet je nou dat een boom precies 20 jaar daar staat? Want dan moet je hem doorzagen voor de ringen. Ja, dus dat zijn soms oude foto's van de tuin. Oh ja, ja. Ja. Of ook buren die zeggen van nou, die meneer kwam er 15 jaar geleden wonen, maar toen stond die boom er al. Oh ja, boomgetuigen, ja. Boomgetuigen, ja. Dat zijn vaak ook de belangrijkste getuigen in zo'n aflevering van de Rijdende Rechter. Oh, ik moet dat echt weer gaan kijken. Ja, moet je echt doen. Ja. Het is kleinburgerlijk, maar het zijn wel de grote zaken in het leven, soms. Ja, en Masha gaat het nu presenteren. Masha is collega van Max, die altijd de geheugentrainer presenteerde. Oh ja. Ook nog steeds. En het lijkt me echt zo leuk. Zij is echt zo leuk. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ook. Ja, goed. Ja. Oké, okay. Nou, dat is de boom. 20 jaar, dat is dan de officiële, juridische verklaring ervan. Maar er is nog een ander aspect van een boom en een leeftijd. Mm-hmm. En dat is, als je een boom wil weghalen, wil kappen, dan heb je meestal toestemming van de gemeente nodig. Ook als hij in je tuin staat? Ja. Oh. Ja. Je moet trouwens ook op dat gebied maar eens kijken. Er zijn van die sites waar je luchtfoto's van je eigen perceeltje kunt bekijken. Uh-huh. En die worden dan overgenomen door de gemeente. En bij de gemeente staat ook bekend welke bomen jij in je achtertuin hebt staan. Dus de gemeente weet niet waar je gewoond hebt je hele leven, maar wel welke boom er in je achtertuin staat. Het eerste is niet waar en het tweede is wel waar. Ja, oké. Okay. Nee, het eerste, de gemeente weet het wel, maar in ieder geval in dit geval van Jander staat het ergens op kaartjes in het archief en denken ze dat ze uren bezig zijn dat allemaal terug te zoeken. Nou, om het eventjes heel kort te houden, ja, moeten we even 500 jaar terug in de geschiedenis. Heel kort, ja. Dat is het kortste wat ik kan doen. En vroeger, we hebben het altijd tegenwoordig over Big Brother is watching you. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook zo. Maar er zijn vele Big Brothers tegenwoordig. Ook Google en Twitter en noem maar op. Maar 500 jaar geleden was het eigenlijk alleen maar een registratie van dopen, trouwen, begraven van de kerk. Ja. Dat was eigenlijk de enige registratie die er was als je als ingezetene van Nederland je levensloop vervulde. Mm-hmm. Veel later is dat uitgebreid. Napoleon heeft daar een grote rol in betekend. Die heeft verordeneerd dat alles geregistreerd moest worden. Dus ook waar je woont. Toen is ook de straatnummering en de straatnamen zijn officieel vastgesteld. En daaruit ontstond gewoon een bevolkingsregister. Ik praat nu over 1800 Napoleon. Maar dit proces loopt door tot zeg maar de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Toen hadden de Duitsers daar ook bepaalde ideeën over. En toen werd het echt vervolmaakt. Maar in de loop van de eeuwen is dat systeem steeds meer omvattender geworden. Je kunt je ook voorstellen dat dopen, huwelijk en overlijden ook toen wist de gemeente echt niet waar je woonde. Nee, maar je moet je al best heel lang inschrijven in de gemeente als je daar gaat wonen. Ja. Dus je zou toch kunnen denken dat de gemeente dat wel terug... En al die gemeentes die zijn natuurlijk ook met elkaar verbonden. Want je kunt niet dubbel ingeschreven staan. Ja, ze hebben wel gegevensuitwisseling. Ja. Maar in feite weten ze niets van elkaars gegevens. Jawel, want je kunt niet jezelf in 4 gemeentes inschrijven. Nee, dus dat is weer een ander systeem. En dat is de burgerlijke stand. Ja. Maar goed, daar gaat het in dit geval dus even niet om. Het gaat erom, heeft de gemeente de straat de adresgegevens van jou, ook van het verleden, ja, binnen die gemeente? Ja. En dat hebben ze, dat zeiden ze ook. Ze zeiden, maar dan moeten we het archief in, want dat zijn allemaal kaartjes. Ja. Dan moeten ze zoeken. Ja. Nou, die kaartjes, vroeger waren dat gezinskaarten. Daar stond je gewoon als gezin. Als je ergens in de gemeente in kwam wonen, dan werd je geregistreerd met je partner en je kinderen. En kinderen werden er ook bijgeschreven. Dat was de gezinskaart. Daarna, en dan hebben we het over de Tweede Wereldoorlog, is daar een ander systeem voor gekomen. En dat was de persoonskaart. Iedere inwoner van een gemeente kreeg een aparte kaart. Ja. Die kaarten, die zijn collectief allemaal richting het CBG gegaan. Het Centraal Bureau voor de Genealogie. Daar kun je ook zo'n kaart opvragen. Dus je gaat naar cbg.nl. Mm-hmm. En daar klik je aan dat je een persoonskaart wil opvragen. Dan kun je die persoonskaart, want ook daar geldt een verjaringstermijn. De gegevens vallen nu nog onder de privacywet. Je kunt niet zomaar de persoonskaart van Willem van Oranje opvragen. Oh. Je moet er een bepaald belang bij hebben. Oké. Okay. Dat kan dus allemaal wel. Maar de vraag is nu ook een beetje, of eigenlijk best wel heel erg, hoe kan het dan dat de Sociale Verzekeringsbank dat allemaal van jou heeft, maar de gemeente niet? Ja, dat is een misverstand. De Sociale Verzekeringsbank heeft al die gegevens niet. Die heeft niet de adressen. Die heeft hoogstens je laatste adres. Want daar moeten ze je op aanschrijven als ze je voor de AOW in aanmerking willen. Maar hij kreeg van de Sociale Verzekeringsbank gewoon een lijstje met waar hij allemaal gewoond had. Ja, kijk, dat is een ander aspect van de Sociale Verzekeringsbank. Het is echt een wonderbaarlijke instelling. Ik heb daar in het verleden best wel vaak contact mee gehad, toen ik werkte bij een pensioenfonds. En die hebben natuurlijk heel veel gegevensuitwisselingen met elkaar, omdat de AOW of iemand in het buitenland woonachtig en AOW en pensioen krijgt, wie houdt er in de gaten of die meneer of mevrouw overleden is? Ja. Want dat krijg je natuurlijk niet zomaar door van een gemeente ergens in Verwestistan. Nee, dus wie doet dat? Dus dat wordt jaarlijks opgevraagd. Ja, oh ja. Wordt jaarlijks een bewijs van in leven zijn gevraagd. Maar, en dat is dan het wonderbaarlijke van de Sociale Verzekeringsbank. Er zitten volgens mij echt een stelletje datadetectives. Die halen al dat soort gegevens, halen ze overal uit de Nederlandse archieven, maar ook andere archieven in het buitenland. Die halen ze gewoon op. Dan denk ik dat dat allemaal niet gedeeld wordt met de gemeentes, dat dat ook weer met privacy te maken heeft. Ah, absoluut. Je kunt er natuurlijk niet een open systeem van maken waar alle gemeentes en de benodigde organisaties toegang toe hebben, omdat je tegenwoordig nog meer dan vroeger met heel veel privacyregels te maken heeft. Ja, precies. Dat geldt zeker. Maar dat die privacy kan opzij gezet worden als er een wettelijke basis is waarom je het nodig hebt. Ja. Omdat je anders de wet niet kunt uitvoeren. Nou, de Sociale Verzekeringsbank moet de AOW-wet uitvoeren. En daarin staat onder andere dat als je een jaar niet in Nederland woonachtig bent, geen ingezetene bent... Dan moet je gekort worden. Korting. Ja, ik ben een beetje aan het afronden, Henk. Want we gaan naar het nieuws van 4 uur luisteren. Maar dank je wel voor je uitleg. Oké. En een goede nacht nog. Jij ook, prettige nacht nog. Dag. Dag. Samen Max. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de aanslag in een concertzaal in Moskou is opgelopen tot boven de 60, meldt het Russische staatspersbureau RIA. Bijna 150 mensen raakten gewond. Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental verder oploopt. Een tak van terreurgroep IS heeft de aanslag opgeëist en Amerikaanse functionarissen noemen die claim geloofwaardig, melden de New York Times en persbureau Reuters. Zeker 4 schutters schoten in het rond en ook waren er explosies. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Een speciale elite-eenheid is een klopjacht begonnen op de daders. Er wordt te veel misbruik gemaakt van de compensatieregeling voor de toeslagenaffaire. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Op dit moment heeft iedereen die zich meldt bij de gemeente automatisch recht op hulp, ook als ambtenaren vermoeden dat mensen misbruik van de regeling proberen te maken. Zo zijn er gevallen bekend van mensen die helemaal geen kinderen hebben, maar wel compensatie claimen. Precieze cijfers heeft de VNG niet, maar het zou om honderden onterechte claims gaan. De VNG pleit daarom voor strakkere richtlijnen. Een huisarts uit het Limburgse Brunsum is in hoger beroep veroordeeld tot 7 jaar cel vanwege het verkrachten van meerdere patiënten. De man van 55 mag daarnaast ook 14 jaar niet als huisarts werken, oordeelde het hof. Het misbruik vond plaats tussen 2016 en 2019, vaak bij oudere patiënten, zowel in de praktijk als bij huisbezoeken. Het Nederlands elftal heeft de eerste oefenwedstrijd richting het EK voetbal gewonnen. Tegen Schotland werd het gisteravond 4-0. Anders dan de uitslag doet vermoeden, ging het zeker niet makkelijk voor Oranje. De doelpunten kwamen van Reinders, Wijnaldum, Weghorst en Malen. Dinsdag oefent Oranje weer, dan tegen Duitsland. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt tussen de 2 en 6 graden. Overdag veel buien met lokaal hagel en onweer. Tussen de buien door schijnt de zon en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, nachtzuster Astrid de Jong. Ja, en ik kijk even naar het lijstje. En ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vragen waar ik een antwoord op bezoek. Ik meld ook maar even dat we weer korter zijn vandaag. Want om 5:30 is er een speciale uitzending. Tijdens de Ramadan hoor je iedere nacht een uitzending met als titel de Suhoor Stories. Voor mensen die vroeg opstaan om eventjes te kunnen eten. Of die gewoon geïnteresseerd zijn in hoe het eraan toe gaat tijdens de Ramadan. In ieder geval stoppen wij dus om 5:30. Dus ik heb nog 1,5 uur om deze vragen te beantwoorden. En daar kunnen dan nog best wat vragen bij. Allemaal via 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Via X kan het, via Facebook of door gewoon even een appje te sturen via de NPO Radio 1-app. En je kunt komen chatten natuurlijk via NPO Radio 1.nl/nachtzuster. Marit wil meer aandacht voor walking voetbal. Hoe doet ze dat? En Jacco wil weten waarom je tijdens werkzaamheden maar 30 km per uur mag bij hem in de bebouwde kom, terwijl je, als er geen werkzaamheden zijn, ook 30 km per uur mag in de bebouwde kom. Johan vraagt zich af of onze inschatting van de lichtsnelheid wel klopt in het geval van sterren, omdat licht ook af kan buigen of kan vertragen. En Ulrich is op zoek naar boeken met stenografie. Harry wil weten waar de meeneembibliotheek in Holtebroek is gebleven. Richard vraagt zich af waarom je hooikoorts kunt krijgen op latere leeftijd en of je inderdaad over allergieën heen kunt groeien. En Marcel wil weten wat een Freudiaanse verspreking ook alweer is. 0800-1121. Gebruik dat nummer vooral om dit programma weer mogelijk te maken. Maar nu is het 4 minuten over 4. En dat is traditioneel al 700 afleveringen lang het moment dat ik een discoplaatje draai. Om 4:04 dus bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Snoopy, Rain, Snow and Ice. Snow and Ice van Snoopy hoorde je. Robert. Dat ben ik. Hallo Robert, zeg het maar. De huisbioloog is er weer. Ja. En ik heb 3 of 4 antwoorden voor je. Nou, ga je gang. Beginnen met de bomen. Ja. Dat is niet afhankelijk van mijn leeftijd van de boom. Want die is namelijk niet... die is alleen maar vastgesteld op het moment inderdaad. Wat je net al zei, als je hem omgezaagd hebt en door het tellen van de jaarringen. Mm-hmm. Maar afhankelijk van of de diameter of de omtrek. Oké, ja, waarschijnlijk komt dat wel redelijk overeen natuurlijk met dat aantal jaren. Alhoewel, dat verschilt per boom natuurlijk weer, want een berk wordt gewoon op een gegeven moment niet dikker. En een populier groeit harder dan een berk. Ja. Plus dat het... afhankelijk is van of je goede of slechte goede jaren hebt van bomen. Maar wat is dan wel de regel? Nou, de diameter of de omtrek, dat is de maatgevende regel. Mm-hmm. En dat is terug te vinden in de APV, of de Algemene Plaatselijke Vordering. En die is per gemeente anders. Oh, oké, ja, dat is ook wel weer een verschil dan natuurlijk. Oké, maar dan kan hij het vrij makkelijk terugvinden. Ja. Oké, dankjewel. En de allergievraag, heb ik ook nog een antwoord op? Ja. Dat zit zich een beetje meer in mijn oude werkgebied. Een allergie is eigenlijk een overreactie van je immuunsysteem. Ja. En een immuunsysteem is niet een vaststaand iets. Als je een baby bent, moet je bijvoorbeeld... je immuunsysteem worden gevoed. Dat doen ze al onder andere met inentingen. En dat gebeurt door moedermelk. En voor de rest is dat afhankelijk van je algemene conditie. Je mate van vermoeidheid, leeftijd en nog van een aantal andere zaken. Maar kun je allergisch worden omdat je moe bent? Nee, je immuunsysteem kan anders reageren. Oh ja, dat je... Ja, oké. Nou, dat is 2. Dat is 2. Even kijken, en ik had ook nog wel iets. Ik weet ook nog wel iets van natuurkunde en daarmee de lichtsnelheid. Ja. De lichtsnelheid is een constante, dus die kan niet afwijken. Maar ja, ik neem het allemaal zo van Johan aan, hoor, als die het zegt. Maar als bijvoorbeeld het licht langs een zwart gat komt, dan kan het afbuigen of vertragen. Dus dan is het geen constante. Jawel, de lichtheid en de snelheid is constant. Oh. Dat is gewoon een gegeven. Oké. Maar je kan wel verschuivingen in het spectrum krijgen. Verschuivingen in het spectrum? Ja. Oké. Het is een andere vraag die een paar weken geleden werd beantwoord, hoe een prisma werkt. Ja, ja. En dan dat deelt licht op in verschillende kleuren. Oh ja. En je hebt een kleurverschuiving, een roodverschuiving en een blauwverschuiving. En dat is inderdaad afhankelijk van hoe ver een ster afstaat. Oh, oké. Nou, je zei 4 antwoorden, dus ik ben heel benieuwd wat dan die 4e nog is. Ja, mag ik even een update van wat we nog hebben openstaan. eens even kijken. Walking football, de bebouwde kom. Nee. Het steenachtig. Oh ja, de bebouwde kom. De snelheid. Ik denk dat er iemand niet heeft op zitten letten. Ja, dat denk ik dus ook. Alhoewel, ik probeer echt heel erg standvastig te zijn in dat mensen het onprettig vinden als ik antwoorden geef. En je hebt ook nooit zoveel in je antwoorden van mij, want ik probeer alleen maar logisch te denken en dan weet ik het nog niet zeker. Maar ik denk, kijk, ik kan me best voorstellen dat als jij met kabelwerkzaamheden in de bebouwde kom bezig bent, dat je dan neerzet 30 km/u. Want de snelheid is dan wel, de verplichte snelheid is wel 30 km/u. Maar mensen rijden daar natuurlijk geen 30 km/u. Ja, er moet voor een aanpassing van de snelheid binnen de bebouwde kom moet een zogenaamd verkeersbesluit worden genomen door de gemeente. Mm-hmm. Dat weet ik nog uit mijn tijd als vergunningmanager bij infrastructurele werkzaamheden. En als dat besluit nou onzorgvuldig is genomen, dus iemand even niet op zit, dus niet nagekeken wat de werkelijke snelheid normaal is. Mm-hmm. En ik bedacht van, nou ja, er zijn werkzaamheden, dus het moet naar 30 km/u worden teruggebracht. Ja. Dan kan het best wel zijn dat er een bord over een bord voor nu aangepast 30 km/u voor een bord met de normale snelheid is 30 km/u. Maar ja, ik kan me best, want ik ben er altijd een beetje mee begaan, hè, met die, want ik rij natuurlijk veel 's nachts en dan wordt er veel gewerkt. En als je dan met belachelijke snelheid. Het is mij ooit uitgelegd, ook door mensen die dan bezig zijn daar met die werkzaamheden, dat je gewoon bijna van je voeten af gereden wordt. Niet door de auto zelf, maar ook door de snelheid waarmee ze je passeren. En jij staat daar met dingen voor de bouw. Dus dat is best wel link. Dus ik kan me best wel goed voorstellen dat als je midden in de stad bezig moet gaan met iets, en je denkt van ja, weet je, als mensen 30 km/u rijden, dan vliegen die kabels niet uit mijn handen. Maar als mensen toch dan weer 40 gaan rijden, dan wel. Dan wordt het weer gevaarlijk. Dus dan zet je toch even zo'n bord neer. Dat is natuurlijk ook een kwestie van relativiteit. Hè? Want als je stilstaat en dan gaat het met 40 kilometer sneller langs, is dat een groter probleem dan dat je 80 en 90 kilometer met elkaar verschil. Ja, maar ik vind 30 kilometer per uur ook nog best snel als je daar langs de weg aan het werk bent. Ja, maar dat is helaas wettelijk vastgelegd. Ja. Nou, fijn wel, Robert. Is allemaal weer duidelijk, dankjewel. Ben ik tot 4 gekomen voor je. Ja. en nog gefeliciteerd met je jubileumpje. Dankjewel, jij ook, hè. Ja, doei, doei. Doeg, Robert. Doeg. Hoi. 0800-1121. Dat blijft natuurlijk gewoon de telefoon. Maar ik heb heel weinig vragen nu opeens over, doordat Robert er in één klap 4 heeft beantwoord. Dus als je nog iets hebt, bel dan eventjes. Willem. Hoi. Dag, Willem. Hoi, met Willem. Zeg het eens, Willem. Walking football. Ja. ik ken de Nestor van het walking football. Ja, wie is dat dan? Peter Aal. Oh, en heeft hij het bedacht of gekoesterd? Of? Ja, redelijk gekoesterd. Die man die heeft zoveel passie. Die. Walking football, ze zijn oude mannen met kromme rug die te langzaam lopen. Het is echt prachtig. Nou, ik denk dat Marit, die erover belde, dat niet waardeert. Want die is heel fanatiek met de andere dames aan het walking voetballen. Ja, maar het principe van het walking voetbal is gewoon langzaam lopen en in een bepaalde stijl. Ik moet er ontzettend lachen. Nou ja, het is een goede exercitie voor mensen van die leeftijd. Ja. En meneer Peter Aal heeft zich daar compleet voor ingezet. Hij heeft er volgens mij een bond op gericht. Oh. En die is daar helemaal compleet. Nou is mijn telefoon in de wc gevallen, dus ik heb zijn nummer niet meer. Dus ik wilde het graag aan mijn. Dat is een beetje een gaar verhaal. Maar hoe heet ze nou? Marit, dan moet ze even naar Peter Aal zoeken. Want dan zou echt een partner voor. Ja. Die kan daar compleet mee helpen. Ja, ik krijg van Oscar ook filmpjes van Peter Aal, die allemaal oefeningen en zo stuurt. Ja, met de oude dit en dat fitbond. Hij zet zich in voor ouderen. En zijn man is er mee bezig. En dat, ik heb zijn nummer niet meer, dat is een beetje een stom verhaal. Maar waar ken jij hem dan van? Ik had een relatie met zijn dochter. Oh, dus die waarschijnlijk ook Aal heette dan. Die heet ook Aal, ja. Ja, ja. Oh ja, dus jij kwam in een familie binnen waar het over walking voetbal ging. Ja, die man die heeft passie in, die hield niet meer op. Oh, gezellig. Als die man over begon dan. En ik hou er op zich van, ik ben nog een ouwe hoer. Oh. En die man kon daar echt compleet passie over vertellen. En die heeft zich helemaal ingezet, walking, voetbal. Kromgelopen oude mannen die het voetbal nog een warm hart toedroegen, maar niet meer. Ik weet, mijn vader die kwam dan weer met een gebroken arm thuis, omdat hij was wezen voetballen. Op een gegeven moment moet je een beetje voorzichtiger aan doen. Je moet oppassen ermee, ja. Ja, maar jij bent zelf niet gaan voetbalwalking. Nee, ik heb een beetje last van mijn been. Maar nou. Hij heeft zelf Jacques Zwart kunnen regelen. Hij regelt wel zo'n wedstrijd voor oude mannen. En daar is compleet animo voor. Dus dat is echt een goed contact. Nou, wat als leuk. Als je iets wil met walking voetbal, dan moet je Peter Aal bellen. En ja, dan moet je Peter Aal bellen, punt. Nou, dat klinkt alsof Marit en Peter Aal elkaar wel moeten en zullen vinden. Dat lukt vast wel. Dank je wel, Willem. Oké, fijne. Gefeliciteerd. Wow. Dankjewel, hè. Goeienacht nog. Dankjewel. Dag, Willem. Doei. Hoi. 0800-1121. Ingeborg. Ja, goedenavond. Ik ben hier. Ik heb een vraag. Ja. Als ik de krant lees, vind ik een of ander artikel dat me boeit. Mm-hmm. En dat scheur ik dan uit. Ja. En ik ondervind, als ik het horizontaal scheur, ja, dat gaat feilloos op de millimeter. Ja. Maar wil ik verticaal dan scheuren, loopt het helemaal mis. Ja, dat lukt niet, hè? Nee. Hoe zit papier in elkaar, ja, geweven of ge... Ja, nee, dat is met vezeltjes, ja. Ja, dat vraag ik. We hebben het er wel eens eerder over gehad, maar die vezeltjes die liggen dan op een bepaalde manier. Maar laatst zag ik weer ook. Ik kijk altijd van die knutselfilmpjes. Dus gewoon vind ik leuk om te doen. Knutselfilmpjes kijken, dan hoef ik zelf niet te knutselen. En dan waren ze papier aan het scheppen. En toen dacht ik, maar hoe komen dan die vezeltjes in één richting? Als dat geschept wordt. Dat wilde ik net graag weten. Ook ter sprake brengen. Ja. Want het is een product wat uit nat papier toch ontstaat. Ja, of. Of uit, waar wordt papier van gemaakt? Van vezeltjes? Ja, vroeger ook katoen en ja. Zijde en wol. Maar wol? Kunststof lukt niet. Oh. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, dat is, iemand kan dat vast uitleggen. Want het is me wel eens eerder uitgelegd. Dus ja. dat lukt vast wel. Dan heb ik nog een opmerking wat die allergieën betreft. Ja. Een huisgenoot van ons leed aan astma op jonge leeftijd. En de huisarts zei dat hij dus ook uit ervaring wist dat het bij sommige kinderen in de puberteit over is. Bij ons was dat helaas niet het geval. Mm-hmm. Maar dat hangt. Dus allergieën kun je ook op latere leeftijd krijgen. En er bestaat niets waar sommige mensen niet allergisch reageren. Ik heb erg moeten lijden onder talloze allergieën en overgevoeligheden. En door toeval, onze huisarts was in huis om een ziekenbezoek af te leggen bij iemand. En dan kwamen wij over allergieën te spreken, want ik zat dan net weer middenin. Ja. En dan zegt hij dat hij al 12 jaar lang zeer goede ervaringen heeft gemaakt met een methode die heet bioresonantie. Dat wordt nog steeds toegepast. In Nederland zijn er ook mensen die dat doen. En dat is een hele wonderlijke geneeswijze. Als je er nog nooit van hebt gehoord of kennis hebt gemaakt, dan denk je, ja, dit kan eigenlijk niet. Men wordt aangesloten met handen en blote voeten op een bepaald toestel. Een elektronische machine is dat. En dat allergeen ligt dan ook op de machine. Je bent dus in contact via die machine met dat allergeen. En die machine meet en de wijzers slaan dan ook uit hoe hevig jouw lichaam negatief reageert. En dat kan in balans gebracht worden. Dus bij de een is het meteen eigenlijk verdwenen. Binnen enkele minuten sta je op en je kunt dan wel die komkommer eten of die aardbeien zonder dat het gevolg heeft. Bij de ander zijn misschien enkele behandelingen nodig. Ik weet uit eigen ervaring, ik heb alles opgeschreven. Die man heeft me tegen 52 overgevoeligheden en allergieën heen geholpen. En bij allergieën tegen hondenhaar, paardenhaar, poezenhaar enzovoorts, daar blijkt acupunctuur uitstekend te kunnen helpen. En dan is er in apotheken een middel verkrijgbaar. Dat moet men nemen om te voorkomen, zeg maar, maanden voordat de pollen gaan vliegen. Oh ja. Dus daar is van alles mogelijk. Zijn wel weer te laat. Om hulp ja. te vinden, ja. Ja, nou moet ik wel. Ik zet altijd even de kanttekening dat ik altijd heel erg kritisch ben op alternatieve geneeswijzen. Dus dat, ja. dat is mijn persoonlijke ding. Dat ik er altijd even bij zeg. Als je zoiets gaat proberen, raadpleeg eerst de huisarts. Ja, dat was de huisarts. Die kwam mij behandeld. Ja, sommigen doen dat, hè? Ja, ja dus ja, dat ja. is. Ja, er is heel veel mogelijk waarvan men niet weet dat het kan functioneren. Ja. Ja. Nou, dank je wel voor de uitleg. Het is wonderbaarlijk en het heeft mij een enorme verbetering in mijn levenskwaliteit gegeven. Ja. Dat is hartstikke fijn. Ja. Dat je gewoon weer bezig kunt zijn met waarom scheurt de krant de ene kant op wel goed en de andere niet. Ja. Nou, ik ga proberen om die vraag ook beantwoord te krijgen, Ingeborg, via 0800-1121. Dank je wel voor je verhaal. Ja, heel graag gedaan. Dag. Dag. Well, your love is worse, worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh, babe, your touch, it hurts more than hangovers. Know that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop, voorbeeld van hoe verschillende generaties vrouwen elkaar kunnen optillen. Anne-Marie en haar samenwerking met Shania Twain. Toch een grote naam in de muziekbusiness. Unhealthy werd een grote hit. 0800-1121. Wie kan Ulrich helpen aan boeken over stenografie voor zijn moeder? Wie kan Harry vertellen wat er gebeurd is met de mini-meeneembibliotheek in Holtebroek in Zwolle? Want die is opeens verdwenen. Wie kan Marcel vertellen wat een Freudiaanse verspreking is? En waarom scheurt de krant in de lengte wel perfect, maar in de breedte niet? 0800-1121. En nieuwe vragen natuurlijk zijn ook altijd nodig. Nou, niet altijd, maar nu wel. Sjaak. Hey, hallo Astrid. Hallo Sjaak. Ik heb een korte vraag en het antwoord is nog korter. Dus er komen een heleboel mensen komen nog aan bod. Oh, fijn, denk ik, ja. En ik denk dat hij bij jou laat hangen, vraag. Oh, nou? Ja, want ja, denk jij, want jij hebt er hiervoor doorgeleerd. Het gaat namelijk over de woord notoire of notoor. Ja, oh ja. En daar zijn de mensen het niet met elkaar over eens. Nee, oh, en elke keer als ik het hoor, een van de twee hoort, dan denk ik, oh, dan moet ik eindelijk eens een keer aan aanvragen. Elke keer vergeet ik het. En nou weer, nou ben ik er. Maar hoor je dat woord zo vaak dan? Ben je een notoire notoor gebruiker? Ja, ja, dat was ik. Ja, dit is... Dat is waar tegen. Dat hadden we niet tegen. Nee, ik vind het eigenlijk niet zo erg. Maar ik vind het wel irritant dat ik niet meteen het antwoord weet. Oh! Nou, maar... ik dacht wel, want ik kom helemaal niet in de huis. En dat soort dingen allemaal niet, want jij weet het gewoon. Ja, dat dacht ik ook. Toen je begon, dacht ik dat ook. Want als ik het opschrijf, denk ik, het is notoire. Maar ik krijg een soort herinnering van dat mensen ook het uitspreken als notoir. Dus... Ja, dat is... dan is de I is de verlenging van de O. Dus dat is, is oud-Nederlands. Notoire gebruikers. Ja, ik weet niet. Het is... Nee. Het wordt steeds gekker. Ik zeg, Sjaaks, ik zeg notoire. Ja. Je zie je wel, daar zijn wij het in ieder geval eens. Maar dat komt vanwege het trottoir en het... Oh, dat kan ook nog. Ja, ja, dat zou ook kunnen. En noir, ja. Ja. Oh, ja. Als het uit het Frans komt, dan is het toch notoir. Ja. Maar... Ja, het gaat er wel het beste op lijken, ja. Ja, dat klinkt wel logisch. Maar notoire is ook... het is nog een woord wat ik niet uit kan spreken. Even denken, hoor. Wat was het nou ook weer? Oh ja, ik weet dus nooit of het nou therapeut of therapeut is. Ja, dat is ook zoiets dergelijks, ja. Ja, dit is ook dat ik het gewoon, dat mijn hersens de ene keer het een zeggen en de andere keer het andere. Dus, ja. Nou ja, maar gelukkig zijn er zat mensen die dit gewoon weten. Ja. Oké. Okay. Dus, ik wacht het antwoord af en misschien wordt dit een ommekeer in mijn leven. Je weet het nooit. Ik denk het wel dat vanaf deze nacht. Verandert er iets voor jou? Maar dan moeten we wel ook een ezelsbrugje verzinnen. Want met dit soort dingen is het ook zo dat je denkt... oh, daar heb ik toen nachtzuster over gebeld. En toen was het antwoord, ja, wat was het nou? Dus we moeten dan meteen een ezelsbruggetje even verzinnen. Maar dat komt goed, Sjaak. Dat komt hartstikke goed. Ik wacht het hartstikke af. Hartstikke bedankt. Dag, Sjaak. Ja, oké, doeg. Doeg. Richard. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Die hoor ik toch niet vaak? Goedemiddag. Nee, het is middag, dus het is half drie. Ja. Het is half vijf. Waar zit je? Ik zit in het warme Australië. Oh. Daar is het middag, inderdaad. Nou, goedemiddag, Richard. Zeg het eens. Dank je. Ik kom eigenlijk net uit Nederland vandaan. Dus drie weken in Amsterdam rondgefietst. Mm-hmm. En toen zie je de borden van waar je een straat naar binnen mag rijden. Ja. Dat staat er uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers. Ja. Ja, dat snap ik. Maar dan hebben ze ook een blauwe bord met een pijl zeggen dat je daarin mag rijden. Maar er staat ook onder uitgezonderd fietsers en bromfietsers. Ja. Dus mag je dan niet daar naar binnen rijden met fietsen of een bromfiets? Dat zou je effectief, zou dat wel dat betekenen natuurlijk. Waarom hebben ze het eronder staan? Ja. Ja, het is natuurlijk gewoon een waarschuwing. Want als jij denkt, oh, het is een richtingsverkeer... ik slinger lekker van links naar rechts deze straat door... en aan de andere kant is het een richtingsverkeer... waar je niet in mag, maar de fietsers en de bromfietsers wel... dan schep je dus een fietser of een bromfietser. Maar wat jij zegt klopt wel als je zegt... Als dat bordje eronder staat, slaat het op het bord daarboven. Dus als die blauwe pijl betekent... je mag hierin van deze richting... en er staat onder uitgezonderd fietsers... dan mogen zij er niet in. Nee, ja. Dat is raar. Ook in Amsterdam heb je die borden. Dus je dacht van, is dat iets... Normaal, of ben ik nu aan het overdenken? Wat grappig dat jou is opgevallen dan, ook vanuit als je van het buitenland weer even in Nederland bent. Dat gebeurt blijkbaar. Nou ja, het hangt er denk ik om of dat blauwe bord, of dat betekent eenrichtingsverkeer, je mag hierin van deze kant... Maar het betekent natuurlijk... je mag hierin van deze kant, maar niet van de andere kant. Want anders zou dat hele bord er niet hoeven staan. Dus, precies. Dus die uitzondering... Je zou kunnen denken inderdaad dat die uitzondering geldt... voor het feit dat je erin mag. Maar iedereen weet dat die uitzondering geldt voor... dat het voor de andere kant... Oh. Lekker, Richard. Ja, iedereen mag daarin. Dus ja, dus waarom uitgezonderd? Ja. Hey, en Richard, wat doe je in Australië? Woon je in Australië en was je op visite in Nederland? Ik was even op bezoek bij mijn moeder. Oh. Dat probeer ik elke half jaar te doen. Ga je ieder half jaar heen en weer vanuit Australië? Ja, ongeveer. Half jaar, drie kwart jaar. Ja, jeetje. Ja. Oh. En waarom woon je in Australië? Omdat ik getrouwd ben met een Australische. Ja, nou, goede keus. Het is het een of het ander dan. Nou, ik zit hier al 26 jaar. Nou, leuk dat je dan eventjes belt daar vandaan naar mij. Ik ben blij mee, Richard. Ja, nou, dan hoop ik nu ook het goede antwoord voor je te krijgen. Want hoe zit dat dan met die eenrichtingsverkeersuitzondering? Nou, ik probeer het, Richard. Dank je wel. Ja, oké. Okay, doei, doei. Goedemiddag. Doei. 0800-1121. Wim? Goedemorgen. Ja, het is hier in Rotterdam gewoon... Ja, hoe laat is het in Rotterdam? Nou, gewoon, dus zoals het bij jou ook is. Vijf over half vijf. Oké. Okay. Ja. Waarom ben je dan wakker, Wim? Ja, ik ben vaak wakker. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Ik heb een hele pregnante vraag. Dat is gisteren bij mij ineens gaan spelen. Er zijn nogal, je hoort dat wel eens, dat kinderen zomaar ineens plotseling van de aardbodem verdwijnen. Ja. Ja. En dan weet niemand meer waar zo'n kind is gebleven. Er wordt geen stoffelijk overschot gevonden. Jente. Mm-hmm. Ja, dat is mijn vraag. Wat voorziet de Nederlandse wet in zo'n situatie? Als het gaat over de erfenis en dat specifieke kindsdeel. Ik kom daarop, omdat... Kijk, ik ben nogal een notoire lezer van het Belgische... ik kijk meestal naar België, ik kijk ook naar de VRT, naar de website van de VRT Nieuws. In België heb ik dat gisteren gelezen. Een echtpaar, een ouder echtpaar. 33 jaar geleden is een dochter van dat echtpaar verdwenen. Mm-hmm. Die was toen 15. Ja. Er is nooit meer wat gevonden van dat meisje. Ja. En hebben die mensen in België, ik weet niet hoe ze daar achter zijn gekomen, misschien ook maar via, in België voorziet de wet daarin. Die mensen hebben namelijk bij een notaris hebben ze een akte bij een notaris? Ja, nee, sorry. Ja. Bij een notaris ja. Een akte laten optekenen. Niet aanwezig. Ja. Niet aanwezig. Dat is eigenlijk België is een juridische term voor om bij zo'n geval van de erfenis. In dit geval komt de hele erfenis nu ten goede aan de zoon. Oké, ja. Yeah. En toen dacht ik, zou ik daar in Nederland ook zoiets zijn? Ja. Nou ja, het is als je die Amerikaanse series en zo kijkt. Want, ja, daar kijk ik niet naar. Nee, maar ik wel. Ja, okay. dan heb je natuurlijk. Dan heb je vaak zo'n moordmysterie. En dan worden die kinderen verdacht omdat ze dan de erfenis willen, natuurlijk. Wordt in Hollywood verzonnen. Ik denk het. Dat kan natuurlijk. Maar goed, en dan is het dus zo. In Amerika is het zo, volgens mij, dat je als iemand. Ik zeg het uit mijn hoofd hoor, ik weet dat niet. Maar als iemand 6 jaar verdwenen is, niks meer van en je hebt ook echt moeite voor gedaan, dan kun je hem dood laten verklaren. Of overleden, klinkt mooi. Ja. Overleden laten verklaren. En op het moment dat je dat gedaan hebt, dan is ook dan is het kindsdeel natuurlijk niet meer voor dat kind. Maar iemand is niet officieel dood. Ja, maar wel als hij lang genoeg, ik weet niet wat die periode is. In Amerika is het dan zo. Als die lang genoeg is verdwenen en er echt helemaal geen... Dus het is idioot dan als diegene opeens weer opduikt. Ja. Dat is heel gek. Maar ik weet niet hoe dat in Nederland is. Daarom kijk, Amerika interesseert me niet zoveel. Maar ik ben zo nieuwsgierig hoe dat in Nederland geregeld is. Ja. Want je bent niet officieel dood, hè? Nou ja, weet ik niet. Misschien net als je 10 jaar weg bent, dat je dan... Dan ben je niet officieel dood. Ja, sorry. Jij bedoelt dan voor de hoef wet, je, niet dood? Nee? Nee, hier niet. Oh. Nee, mij niet hoor. Nee. Er is geen lijk, hè? Er is geen aangifte gedaan van overlijden. Er is geen schouwarts geweest. Dus als je 150 jaar verdwenen bent, dan ben je ook niet dood? Ja, wij officieel. Trouwens, dat is er nog een geval van een Britse soldaat die 107 jaar na dato plotseling een naam heeft gekregen, toch in de Westhoek in België. Oh. Die jongen lag daar begraven, die is op een of andere begraafplaats. Oh, dan met DNA uiteindelijk toch wie het geweest is geworden. Ja, maar dit interesseert mij wel een beetje. Ja, dat begrijp ik nou. Erika gaat me niet zoveel aan. Ik wil nog even iets zeggen over die kastjes van boeken die mensen al of niet uitlenen. Ja. Kijk, wij hebben in Rotterdam hebben we ook zoiets gehad. Dat was een vrouw. En Rotterdam Noord, als ik me goed herinner, een paar jaar geleden. Particulier initiatief. En dan moet je met cultuur in dit land, en specifiek in Rotterdam, moet je heel goed oppassen. Want wij houden in dit land niet zoveel cultuur. Ik zeg dat even op persoonlijke titel. Mm-hmm. Maar ja, dat kastje, het werd gedoogd. En op een gegeven moment, ja, er verdwenen ook boeken, dat is dan niet zo erg. Maar op een gegeven moment werden daar ook patatbakjes in gepleurd en zo. Ja, ja. Ik zeg het maar even op z'n Rotterdams. Ja, maar zo gaat dat natuurlijk wel. Zo gaat Ja. Dus, en dat is geloof ik nu weg. Ja. Op last van de gemeente. Ja, ik kan me ook gewoon... Je hebt ook weggeefkasten, dat zie ik ook vaak. Dan staat er bij iemand een kast in de tuin met allerlei spulletjes die over zijn. Of eten, of shampoo. En dat is natuurlijk een fantastisch initiatief. Maar als je op een gegeven moment er geen zin meer in hebt... dan haal je hem gewoon weer weg, toch? Ja. Maar goed. Ja, ik had nog even één... Ja, was weer een aantekening. Die meneer die dat vroeg... die vroeg zich zo af... wat Eus nou voor had met dat boek Afslag 23. Ja, ik heb het ook gelezen. Ik vind het gewoon een mooi boek. Oh. Want waar gaat het over? Ik heb echt geen flauw idee. Over zijn jeugd. Oh, oké. Okay. Ja. De jeugd in Deventer. Ja. En het is... ik vind Eus gewoon een goede schrijver. Ik heb meer boeken van hem gelezen. Dus niks mis. Ja, smaken verschillen natuurlijk ook. Smaken verschillen. Ja, want Erika die stuurde een berichtje, of die belde. Die wil dan weer... Harry had een aantal boeken die hij noemde. Hij noemde meer boeken die ik ook al ken, hoor. Ja, maar zij dachten, oh, dat boek wil ik heel erg graag hebben. Dus we zijn inmiddels ook een soort boekenruilsysteem hier begonnen. Ja, dat is heel mooi. Nou, daar stop ik nu weer mee, hoor. Voor de mensen die nu denken, ik heb hier nog 78 boeken staan. Dat gewoon op marktplaats zetten. Ja. Ja. Ik zeg dat kastje, ja, dat heb ik toevallig geslotterd. Na de tweede keer dat er weer iets was gebeurd. Ja. Dat, geloof ik... weg is gehaald op last van de gemeente. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Ja, ik ga op zoek naar een antwoord op je vraag, Wim. Oké. Okay, dag. Pray. putting on. I'm trying to get a feeling from the city, but I've been unfaithful. I've been traveling abroad. We got a fantasy affair. We didn't get wet, we didn't dare. But the fantasy remains. You better come back to Earth again. Our aspirations, wrapped up in books. Our inclinations, hidden in looks. Oh, dit is wel grappig. Ik draai gewoon Wrapped Up in Books van Belle en Sebastian. En wie heb ik aan de telefoon? Sebastian. Maar dan wel met twee A's. Met twee A's, ja. Ja, ik zit, het is grappig. Ik zit dan hier op 16 schermpjes te kijken. Dus ik denk, hé, dat is grappig. Ik ga van Sebastian naar Sebastian. Maar, sorry, Sebastian. Ik moet heel even overzichtje geven van de vragen. Want de mensen die net wakker zijn, die moeten natuurlijk nog wel gaan bellen met antwoorden. Ik zoek nog stenografieboeken voor de moeder van Ulrich. Als iemand weet wat er met de mini-meeneembibliotheek in Zwolle in de wijk Holt de Broek is gebeurd, want die is opeens verdwenen, dan wil Harry dat graag weten. Marcel wil graag weer even uitgelegd krijgen wat een Freudiaanse verspreking is. Ingeborg wil weten waarom een krant in de lengte makkelijk scheurt en in de breedte niet. Sjaak wil weten of je nou notoire of notoor zegt. Richard die wil weten hoe het kan dat onder het bordje en richtingsverkeer, dus zo'n blauw bord met een witte pijl, staat uitgezonderd fietsers en bromfietsers. Want je mag, die pijl betekent dat je erin mag, maar mogen fietsers en bromfietsers er dan niet in? En Wim wil graag weten wat er in Nederland gebeurt met het kindsdeel van een erfenis als het kind al jaren vermist is. Dat zijn de vragen waar ik nog een antwoord op zoek via 0800-1121. Nieuwe vragen mag je ook doorgeven. En waar belde jij over, Sebastian? Ik heb afgelopen week, ik heb vanavond geluisterd, vannacht, en ik heb afgelopen week zelf twee Freudiaanse, niet versprekingen, maar wel in mijn gedachten gehad, zeg maar, dat ik iets anders interpreteerde dan ik het hoorde. Ah. En ik heb ook meegemaakt een vraag, zeg maar, die al behandeld is, dat er 30 of 50 kilometer staat bij wegwerkzaamheden, terwijl dat, nou, dat het ook wel geldt, zeg maar, in de betreffende zone. Het is gewoon alsof deze hele uitzending voor jou op maat gemaakt is. Want ik heb ook wel een idee bij dat eenrichtingsverkeer, et cetera. Ja. Ook wel een aanvullende vraag bij die vermiste personen van daarnet. Maar nou, we zitten hier nu toch? Ja, ja, ga je gang. Ja, begin waar je wou beginnen. De Freudiaanse verspreking, denk ik, inderdaad. Ja. Ik zat op Instagram te kijken en Ellen van Damme, ik denk dat de meeste mensen haar wel kennen. Zangeres en artiesten, ja, artiesten trouwens. Inderdaad. Ja. En ze is op stap met een theatertour met Camerata Zuid of Kameraden Zuid. En ik las het heel snel op Instagram. En wat ik het eerst las is Kamasutra Zuid. Ja, dat is een Freudiaanse verlezing. Absoluut. Ja. En toevallig is het dit weekend de Kamasutra, begreep ik. De beurs. De beurs inderdaad. En voor de mensen die misschien niet weten wat het is. Kamasutra is een vooral erotisch, seksueel getint iets. En Freudiaans, Freud kent volgens mij is, et cetera. Maar het komt er vaak op neer dat we dingen herleiden tot een seksueel iets. En ja, dat deed ik dus ook met dit Instagram-verhaal. Een ander voorbeeld was, van de week werd het op het nieuws, RTL denk ik, het weerbericht. En ik zat lekker op mijn laptop dingen te doen. En zoals iedereen weet, mannen kunnen niet twee dingen tegelijk doen. Ik vind het gewoon helemaal gelijk het helemaal toe. En ze zei, hoorde ik achteraf letterlijk, zit op de wadden, zit het niet mee, 11 graden. En wat ik natuurlijk hoorde is, het zit op de wallen niet mee. en dus ik keek meteen naar de tv, wat, wallen, inderdaad, niet heet. Ja, en dat zijn Freudiaanse ja, versprekingen, of in ieder geval niet verspreking, maar wel Freudiaans inderdaad, verhoringen, zeg maar. Dat je, ja, maar dat als je verspreekt, ik bedoel, het was een Freudiaanse verspreking geweest als de weerpersoon had gezegd van het zit niet mee op de wallen en in het hoofd dan natuurlijk bezig is met iets anders. Helemaal eens. Dus als ik de weerman was geweest, had ik dat kunnen zeggen. Ja. Nou ja, ik van de week zei iemand, hoorde ik iemand zeggen, wil je me nog wel even billen? En bellen. Die bedoelde natuurlijk bellen, maar die was ondertussen bezig met de billen van iemand. Dus die zei, wil je me nog wel even billen? En dat is echt een Freudiaanse verspreking. Maar het grappige is dat jij associeert Freud ook met een seksuele verspreking. Maar volgens mij is een Freudiaanse verspreking ook, als je gewoon denkt, weet ik veel, ik moet de kat nog voeren. En je zegt dan van, even denken hoor. Ik moet dit gesprek nu afkappen. Ja, nee, dus klopt, het hoeft niet eens een seksueel. Nee, dat is wel de lading die we een geven. Ja, nee, ja. Dat ben ik het eens, maar ja, seksueel en zeker deze laatste jaar is dat natuurlijk, denk ik, een extra lading gekregen. Maar ja, het heeft altijd natuurlijk al een. Kijk, als kind zijn, als tiener, zeg maar, hè, als het gaat over piemels of weet ik wat. Kinderen moeten altijd gelijk lachen en gniffelen, et cetera, et cetera. Het is gelukkig niet altijd anders geweest in mijn mening. En dat wordt ook altijd veel, denk ik, aan Freud opgehangen. Maar goed, dat waren in ieder geval de dingen waar ik meteen aan moest denken toen die vraag vannacht werd opgehoord. Ja. Nou ja, het is als iets meteen, zoals wil je me nog billen, dat is natuurlijk extra grappig. Omdat het meteen een beetje gênant wordt als je je op die manier verspreekt. Ja, dat klopt, ja. Wij zeggen dan in Nederland ook, oh, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Dat is snel de link die we leggen. Maar ik kwam daar nog niet zo heel lang geleden pas achter dat je ook een Freudiaanse verspreking kunt hebben, omdat je gewoon met heel iets anders bezig bent. Ja, nou, dus, ben ik dus dat het niet. Ja. Nou, grappig. Ja, nou, fijn dat jij het even uitgelegd hebt, Sebastiaan. Nou ja, goed, dat is mijn ervaring. Ja, je hebt mooie voorbeelden ook gegeven. Ja. I think you from the bottom of my heart and also of the bottom of my life. Je kunt hele mooie uitspraken bij doen. Ja, ja absoluut. Ja. Nou, dan gaan we naar het volgende. Want jij, dat was eigenlijk alleen maar een ervaring die je wilde delen. Dat je ook ergens een bord 30 zag staan. Ja, klopt. Ten eerste irriteert het mij, maar het is iets anders. Als je dan ergens een wegwerkzaamheden hebt en dan zeggen ze, oké, het is hier 70 of 80, meestal 70. Ja. En als dan de wegwerkzaamheden voorbij zijn, dat er dan geen bord einde 70 komt. En formeel is het volgens mij, hè, als je een nieuwe oprit krijgt. En als er dan geen bord staat, dan weet je gewoon, oké, nieuwe oprit, dan is het gewoon de snelweg 100 of 130 afgehandeld aan tijdstip, of de regionale weg 80. Hè? Want de mensen die dan erop komen, die weten niet dat er een beperking was. Dus dan is het de normale snelheid. Maar het valt me af en toe ook wel eens op dat de wegwerkzaamheid voorbij is en er is geen nieuwe oprit, en dat er dan gewoon geen bord komt. Dat je nog kilometers langkeurig 60 rijdt, waar je eigenlijk 80 mag. En ik heb het idee wat je zelf net ook opperde, dat het af en toe ook is uit eigen bescherming of gemakzucht, dat die mensen denken, joh, het is hier wegwerkzaamheden, dus zet het bord neer, standaard is het hier 70, 50 of 30 inderdaad. En we kijken niet eens wat de normale snelheid hier is. Nee. Maar ik reed hier van de week in de stad en het is hier 50. En er waren wegwerkzaamheden. En het stond er ook een bord 50. Ja, dus. En misschien is net wat jij zei, is dat ze denken, oké, dat geeft dan misschien extra aandacht voor. Terwijl ik aan het praten was, nog over nagedacht de afgelopen 20 minuten. Maar het grappige is dat ik, doordat ik een paar keer wegwerkers gesproken heb, dat ik daar eigenlijk aan dacht van, het is voor hun veiligheid. Maar als je midden in de nacht ergens langs rijdt en er staat wegwerkzaamheden 50 en er wordt helemaal niet gewerkt, dat vond ik dan heel vervelend. Of dat weet je, dan staat er een omleiding en als je dan toch doorrijdt, dan is er helemaal geen omleiding. In zo'n geval is het vaak ook voor jouw veiligheid, hè? Dat je niet te hard langs al die, zeg maar, omdat er een wegversmalling is. Want ja, of er staan van die betonnen voeten met zo'n metalen ding erop. Als je daar te hard langs rijdt en je raakt er eentje, dan lig je wel in de berm. Dus het is ook vaak voor je eigen veiligheid. Dat vergat ik zomaar helemaal in mijn eigen monoloog. Daar heb je gelijk in, want nu je dat zo zegt, mijn vader heeft een keer, moest hij 30 rijden en in het weekend, er waren geen wegwerkzaamheden, maar stond 30, dan kreeg hij wel mooi een boete. Ja. Hij was echt helemaal pis. Ja, maar dat is voor zijn eigen veiligheid. Ja, dat klopt. Maar ik hoef hem dat niet te vertellen. Zeg maar. Nee, dat wil je helemaal niet horen. Zeker met extra. In Nederland is het al hoog sowieso. En met wegwerkzaamheden nog hoger de tarieven. Maar oké, dat is wat wij hebben afgesproken. Ja, we moeten ons aan de afspraken die wij gemaakt hebben houden. Wat had je nog meer? De laatste spreker. Het is echt een interessante vraag. Want ik las inderdaad ook een tijdje terug van dat echt over de mens echt heel veel mensen zomaar verdwijnen. Oh, en die niet vermiste alleen kinderen. Ja, ja. En niet alleen kinderen, maar gewoon volwassenen. Ja. En ik denk dat je gewoon gelijk hebt. Dat ze, maar ik ben inderdaad geen jurist, dat ook in Nederland gewoon daar een bepaalde termijn over is. Als mensen zeggen van, joh, die persoon die heeft al jaren geen teken nog leven gegeven van we kunnen hem of haar doodverklaren. En dat kan denk ik wel. Maar wat mij nou meer interesseert is, stel inderdaad dat die persoon weer opdaagt. Wat gebeurt er dan, aanvullend met de vraag van de vorige spreker, van met wijze van spreken die erfenis of zo, kan dat niet verklaard worden, teruggedraaid? Of is dat dan, maar oké, dat was gewoon een springhof die ik dan had van de vraag van de vorige spreker. Ja, dit geeft wel een hoop vragen, hè? Want waar parkeer je dat geld ook? En, ja, klopt. En wanneer komt het vrij? Want volgens mij is als iemand vermoord is, is het volgens mij dat het pas vrij mag komen als er iemand zeg maar veroordeeld is of er een dader is. En dat het dan pas verdeeld kan worden. Maar ja, in dit geval is dat natuurlijk niet. Nee. En ik moest wel gelijk denken aan de uitspraak van Baantje de Kok, zeg maar, van al die boeken. Als er geen lijk is, is er nog geen sprake van een moord. Maar oké, er is niet altijd sprake van een moord. Maar ik dacht wel van, ja, als er inderdaad er geen lijk is, is er dan inderdaad sprake van overlijden. En als er dan iemand overlijden wordt verklaard, wat gebeurt er dan als die persoon toch nog opdaagt? Inderdaad. Moet je je kindsdeel weer, als je als broer of zus het kindsdeel hebt gekregen, moet je het weer teruggeven. Ik denk dat daar gewoon weer een hoge raad. Maar goed, er zijn natuurlijk sowieso al rare omstandigheden die we bespreken. Dus dan zullen we allemaal wel weer hele ingewikkelde regels. Ja, die vermissingen. Volgens mij komt echt best veel voor, hoor, wat ik las. Veel meer dan dat we denken dat de mensen opeens van de aardbodem verdwijnen. Ja, ik weet niet. Ik kan me ook voorstellen, als je het over volwassenen hebt, dat er ook mensen gewoon besluiten, nou, ik heb genoeg van, ik verhuis naar Brazilië, de groeten. Ja, klopt. Ja, en je hebt natuurlijk ook nog, daar zat ik nog even over na te denken, je hebt ook nog mensen die besluiten dat ze geen contact meer willen met hun familie. Ja, ja, dus absoluut. Het is best wel een heel breed scala van mogelijkheden. Ja, ja, maar goed, als je het echt hebt over kinderen die vermist zijn, wanneer wordt dan besloten van we gaan de erfenis verdelen zonder dat kind er nog bij te betrekken? Hoe zit dat in Nederland? Ja, hebben we hem ook weer even herhaald. Ja, dat was de vraag. En aanvullend dan is, stel dat dat kind dan nog opduikt, wat gebeurt er dan? Ja. Ja. dan kun je nog spitsing maken als het kind inmiddels middenjarig is geworden, of niet? Ja, het is helemaal een hele ingewikkelde materie. Ja. Ja, maar het gebeurt. Ja. Denk ik. Ja, het gebeurt gewoon. Dus echt een interessant iets om te weten. Echt iets anders dan de Kama Sutra, zeg maar. Nou, dat is fijn dat we de Freudiaanse verspreking nu ook gehad hebben. Dus, goed, we doen ons best. En ik hoop gewoon, ik blijf het een interessant, leuk programma vinden. Dus wat dat betreft, ik luister zeker niet altijd, maar vooral als ik onderweg ben, zeg maar, dan is het gewoon echt fijn luisteren op de radio. En ik reageer eigenlijk nooit, maar ik dacht vanavond, ik zal eens een keer bellen. Nou, was best gezellig, toch? Ja, ik vond het wel. Dus nou, ik ook, gelukkig. Tot de volgende keer dan, Sebastiaan. Succes verder en ik luister verder. Oké, goeienacht nog. Goed, hè? Dezelfde groetjes. Hoi, doeg. Ja, dat betekent dat ik net nog eventjes 40 seconden heb om de crypto met je te delen. En het cryptogram van vannacht luidt als volgt. Gekleed grijpen. 6 letters. Daar moet de oplossing uit bestaan. En ook deze oplossing kun je weer doorgeven via 0800-1121. We stoppen een half uurtje eerder. Dus we hebben tot 5:30 om de vragen die er nu nog zijn en het cryptogram op te lossen. Dus mocht je nog antwoorden weten, grijp dan nu even je telefoon. Leuk. Gekleed grijpen. 0800-1121. Samen Max. NPO Radio 1. 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de aanslag in een concertzaal in Moskou is opgelopen tot boven de 60, meldt het Russische staatspersbureau RIA. Bijna 150 mensen raakten gewond. Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental verder oploopt. Een tak van terreurgroep IS heeft de aanslag opgeëist en Amerikaanse functionarissen noemen die claim geloofwaardig, melden de New York Times en persbureau Reuters. De Russen hebben nog niemand officieel verantwoordelijk gehouden. Meerdere schutters schoten gisteravond in het rond en ook waren er explosies. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Een speciale elite-eenheid is een klopjacht begonnen op de daders. Naar verwachting wordt vandaag in de VN-veiligheidsraad opnieuw een resolutie in stemming gebracht over een staakt het vuren in Gaza. Gisteren blokkeerden Rusland en China een resolutie van de VS omdat ze die niet ver genoeg vonden gaan. De nieuwe resolutie is volgens Al Jazeera ondubbelzinniger en bondiger. De verwachting is dat nu de VS een veto zal uitspreken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor strakkere richtlijnen bij de compensatie voor de toeslagenaffaire. Volgens de VNG wordt er te veel misbruik van gemaakt. Nu is het zo dat iedereen die zich bij de gemeente meldt automatisch geholpen moet worden, ook als ambtenaren misbruik vermoeden. Precieze cijfers heeft de VNG niet, maar het zou gaan om honderden onterechte claims. De Britse prinses Kate krijgt veel steunbetuigingen nadat ze gisteren in een video bekend maakte dat ze kanker heeft. Onder meer de Amerikaanse president Biden, de Australische premier Albanese en de Canadese premier Trudeau wensen haar beterschap. Ook prins Harry en zijn vrouw Meghan kwamen met een steunbetuiging. Het weer. Vandaag trekken veel buien over, lokaal met hagel en onweer. Tussen de buien door schijnt de zon. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Nog een half uurtje nachtzuster en om 5:30 maken we plaats voor de Suhoor Stories. Een speciale uitzending vanwege de Ramadan. Dan komt Dunja hier aanschuiven en die heeft weer een prachtig gesprek voor je voorbereid. In dat half uur zoeken we natuurlijk nog antwoorden. Dus geef die door via 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Of via X, dat kan ook nog, of via Facebook. Ook daar kun je altijd berichtjes naartoe sturen. Een appje via de NPO Radio 1-app, dat juich ik altijd toe. Vind ik gezellig om te lezen ook, dus doe dat vooral. En als je het leuk vindt om nog een half uurtje te chatten, dan kun je dat doen op radio1.nl/nachtzuster. Dus nog heel veel te beleven dit half uur. Misschien kun je Ulrich en zijn moeder helpen aan boeken over stenografie. Wie weet wat er met de mini-meeneembibliotheek in de wijk Holtebroek in Zwolle is gebeurd. Waarom scheurt de krant in de lengte beter dan in de breedte? En zeg je nu notoir of zeg je nu notoor? Wat is de goede uitspraak van dat gekke woord? Richard die wil weten waarom er onder een eenrichtingsverkeersbord, dus zo'n blauw bord met een witte pijl, staat uitgezonderd fietsers en bromfietsers. Want als die er niet in moet mogen, terwijl het wel een richtingsverkeer is, dat is een beetje gek. 0800-1121. En wat gebeurt er eigenlijk met het kindsdeel van een erfenis als het kind vermist is? Als je dat toevallig weet, 0800-1121. En het cryptogram van vannacht, dat luidt als volgt. Gekleed grijpen. De oplossing moet bestaan uit 6 letters. En die kun je alleen maar doorgeven via de telefoon. 0800-1121. Oh, dit is een heel raar geluidje. Wacht even hoor, want dat was helemaal niet wat ik zocht. Oh, dat is af en toe, hè. Dan heb ik ruzie met de computer. En ik wilde heel graag dit liedje draaien. En dan is het natuurlijk maar de vraag... Wacht even, of ik hem dan... Ja, soms dan staat een liedje in deze computer... en dan staat de titel er wel goed in. Maar als ik hem dan draai, dan krijg je eerst allerlei geluidjes. Eigenlijk had ik hem gewoon door moeten laten lopen... want dat was helemaal niet erg geweest. Dan waren de geluidjes nu namelijk al lang al afgelopen. Dus even kijken, misschien dat deze... zou deze dan wel goed kunnen werken? Nee, want... Oh, jongens, wat heb ik een opeens allerlei rare computerdingetjes. Ja, maar ik wil nu wel echt heel graag dat laten horen. Nee, ik ga niet stoppen. Ik ga hem nu zoeken ook. Ja, we hebben maar een half uurtje, dus ik wil ook nog met heel veel mensen praten. Maar nu wil ik dit liedje ook laten horen. Even kijken hoor, of ik de goede... Ik denk dat ik hier de goede heb. Probeer het nog één keertje hoor. Als de computer er echt geen zin in heeft, dan houdt het natuurlijk op. Oh, ik denk dat dit goed gaat. Wacht even hoor. Ja, echt, ik ben zo handig met die computer. Dan moet ik hierop drukken. Kijk eens, komt helemaal goed. Deze wilde ik je laten horen. Ja, zelf vond ik dit heel logisch, deze plaat, bij een verhaal over vermiste kinderen. Maar als je inhoudelijk luistert, dan slaat het natuurlijk nergens op. Maar goed, Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares hoorde je. 0800-1121. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vragen nog. 0800-1121, als je kunt helpen met een antwoord. Jan? Ja? Zeg het eens. Nou, welke Jan, dat weet ik niet. Hoeveel Jannen... uit hoeveel Jannen besta je? Mijn voornaam bestaat nu uit 3 letters, Jan. Oké, hallo Jan, zeg het eens. Ik heb een antwoord op de vraag over een notoren notoir. Nou, en wat is de uitslag als we daartussen moeten kiezen? Nou, dat de I achter die O, dat is een spellingkwestie. In de tijd dat steeds meer Nederlanders konden schrijven, toen hebben ze die regel opgesteld. We weten al hoe we nu het woord café schrijven, met E, accent aigu. Ja? Mm-hmm, ja. Nou, in die tijd was het van, ja, we zitten met al die dubbele klanken in woorden als klaar en waar en dat soort dingen. En toen was de spellingregel was van, als je wil dat een A lang uitgesproken wordt, dan zet je er een E achter. Mm-hmm. Ja? En een O lang uitgesproken wil denken, dan zet je er een I achter. Bekende voorbeelden voor iedereen zijn Oosterwijk bijvoorbeeld. Schrijft het nog steeds met OI. Ja. Ja. Nou, gaat dat ook nog steeds vaak fout. Ik hoor nog wel eens mensen op de radio Oosterwijk zeggen. Ja. Ja. Begrijpelijk. Ja. Maar dat is een spellingenuitspraak. Een spelling uit een tijd die we al lang losgelaten hebben. Want al anderhalf jaar eeuw, als je wil dat je een A langer uitspreekt, dan schrijf je dubbel A. Maar die dubbele klanker om een A lang te maken, dat is al lang vervangen, de schrijfwijze ervoor. Wil je het lang hebben, dan zeg je weer 2, dan zeg je dubbel A. Ik woon in de buurt van een straat die heet Adriaan van Zaderlaan. Oh. En Adriaan, die wordt nog steeds genoemd, geschreven op naambordjes als A-D-R-A-E voor Adriaan. En niet A-D-R-A-A-N. Dus het is een spellingovereenkomst van, als je wil dat je in het Nederlands, een geschreven Nederlands, dus in de tijd dat steeds minder mensen überhaupt konden schrijven en lezen, dan als je wil dat een klanker langer uitgesproken wordt, dan zet je bij een A een E erachter. En bij een O zet je er een I achter. En dan wordt het van dubbel O, wordt het A. Zoals in Oosterwijk, wat we nog steeds als Oosterwijk schrijven. Als ik het goed begrijp, moeten we dus notoor zeggen. Nee, ja, notoor, je hebt helemaal gelijk. Ja, maar waarom zeggen we dan niet troitor? Omdat we niet alle woorden uit het Frans geleend hebben. Oh, dat zou te makkelijk zijn natuurlijk. Aerodynamisch zeggen, dat niet aerodynamisch. In de tijd dat Frans, dan praat je over begin 1800 zoveel, dat de Franse overheid hier dus scepter zwaaide. En toen zijn we dus de Franse woorden gaan overnemen. God waren we nog steeds. Er zijn nog meer voorbeelden. Maar als je dat wilde schrijven, je wilde dat het goed gelezen werd door een Nederlander, dan schreef je dus, ik heb het nooit gezien, maar dan schreef je voor het trottoir, schreef je K-R-O-T-T-O-R in plaats van O-I-R. Oh. En door die Franse schrijfwijze, en dat doet het veel makkelijker met een accent aigu op de E, om er café van te maken, die hebben we losgelaten. We zijn blijven hangen door de Fransen opgedwongen spellingswijze. Omdat wij hadden geen goed teken om aan te geven dat een klinker lang uitgesproken moest worden. Maar dan doen we er toch gewoon twee? Ja, nu wel. Ja. Maar toen nog niet. Oh, dan deden we AE. Ja. Doordat natuurlijk die Franse invloeden kwamen, zijn we dingen als notoor, dus als notoire uit gaan spreken. Top. En nou leert de ervaring een beetje, als je langer bij programma's als dit werkt, dat als maar genoeg mensen het fout doen, dat we het dan goed rekenen. Is notoire niet daar een van de voorbeelden van? Ja, ik denk als je in 1850 of zo notoire wilde schrijven. Ja. En je schreef dat met notoor, met dubbele O. Dat was een boerenpummel die niks van Frans wist, weet je wel? Ja. Nu wordt het allemaal heel verwarrend, maar goed. Maar als we het echt goed willen doen, Jan, moeten we dus notoor zeggen. Ja, twee herkenbare voorbeelden is in de plaatsnamen Oorschot en Oosterwijk. Ja, maar goed, als we de mensen die dus het niet weten, die maken dus de notoire fout om notoire te zeggen. Ja, goed. Notoire is een niet-Nederlandse uitspraak van een oude spellingswijze. Oké. Ja. Nou, dan had ik nog beloofd om dan voor Sjaak een ezelsbruggetje te verzinnen. En dat is dan logischerwijs dat je het gewoon op de minst logische manier uitspreekt. Want notoire zou dan nog de Franse uitspraak zijn, maar notoir ziet er volstrekt onlogisch uit. Dus dat moet Jan dan maar onthouden om het volstrekt. Of Jan, dat moet Sjaak dan maar onthouden om het volstrekt onlogisch te doen. Heel goed ezelsbruggetje. En nou goed, die I voor. Oh, let op, deze klinker lang. Of een E, of let op, deze klinker lang maken, de A. Dat stamt uit die tijd, dat mensen steeds meer mensen konden lezen en konden schrijven. En er was een teken in het Nederlands nodig om die uitspraak aan te geven, zeg maar. Ja. Oké, nou dankjewel, Jan. Maar ik blijf zelfs, ik blijf af en toe nog notoire zeggen. We hebben die, ja. Nou, dan gaan we, als jij het zelfs af en toe zegt, dan gaan we het gewoon ook niet fout rekenen. Dankjewel, Jan. Jo. Merci. Doeg. Ga maar gewoon door met je laatste minuten. Ja, precies. Ja, dankjewel. Ja. Dag. Ton. Jumeton, ook zo graag om een telefoon van de speaker af willen zetten. Maar ik heb even ruzie. Oh, maar dan houden we het heel kort. Want de kwaliteit van de verbinding is dan wel waardeloos. Ja. Kan me goed horen. Wat zeg je? ja, zeg het eens, Tom. Notoire, notoire, maar allebei heel simpel. Ja, blijkbaar. Ja. Ja, mijn originele. Maar de vraag waarom ik belde ga ik niet stellen, want ik zie dat het bijna 17:30 is. Oh. En Mike had een klein vraagje. En in verband met het bellen naar dit programma, dat kan natuurlijk een uitdaging zijn. Mijn record is dat ik 118 keer op dat groene telefoontje heb moeten drukken of het er door was. Oh, ja. Dan lijkt het wel leuk dat we allemaal een print-screen maken van hoe vaak je bezig bent. Nee, dat lijkt me helemaal niet leuk. Ik vind het namelijk al verschrikkelijk als mensen 3 keer moeten bellen. Of Facebook, dat is een session print. Misschien op Facebook is het hartstikke leuk. Nee, Ton, dat is toch afschuwelijk dat mensen 100 keer moeten proberen voordat ze in het programma kunnen komen. En het allerergste vind ik dat mensen die dan bijvoorbeeld iets horen over eenrichtingsverkeer of hooikoorts, die dan daar heel veel verstand van hebben, die denken, oh, dat weet ik. Die proberen het 1 keer, 2 keer. En die denken, nou, nu ga ik niet meer bellen. Dus de mensen die echt verstand hebben van één onderwerp, dus die niet per se, die denken van, ja, eigenlijk wil ik helemaal niet op de radio, maar ja, ik weet dit toevallig, laat ik dan maar helpen. Die geven het op. En de mensen zoals jij, die denken, nou, ik vind het wel gezellig om op de radio te komen, ik probeer het gewoon 800 keer en dan zeg ik alleen maar dat ik 800 keer heb moeten bellen. Die, ja, dit is toch niet. Maar de enige oplossing, maar dat geldt dan alleen voor mensen die een smartphone hebben. De enige oplossing is dat je even een appje stuurt met wil je me terugbellen. Want er zijn namelijk ook momenten dat er bijna niemand belt. Ja. Dus als je, dan kunnen we jou bellen, zeg maar. Dus dat is de enige oplossing. Als je het vaker dan 4 keer moet proberen, moet je even een appje sturen en zeggen van ik heb echt een zinnige bijdrage, bel me even terug en dan bellen we je terug. Jij gaat een boel appjes schrijven. Ja, gezellig. Ja, dat kan er ook nog wel bij. En weet je wat? Weet je wat is? Ik had je niet gefeliciteerd natuurlijk met je programma 700 keer. Ja. En was me opgevallen. Ik wilde je eigenlijk eerst nog iets aanbieden, maar dat durf ik eigenlijk niet. Want dan ben ik zelf ook aan de beurt. En dat ging over dat parachutespringen. Ja. En ik denk, nou, ik bied als het gewoon even een parachutesprong aan, zo'n dubbel ding, weet je wel, met zo'n manier op je rug. En nee, ik vrees dat ik dat ook hetzelfde moet doen. Ja. Dus wij gaan parachute springen. Gewoon parachute springen? Ja. Ik bied hem aan voor je. Dus, ja, maar het is wel bedoeld als iets waar ik blij mee zou moeten zijn, dus. Dat gewoon niet, maar. Want ik heb al, nu al spijt van mijn aanbod, natuurlijk. Maar, ja. Maar, nou ja, want het is zo dat ik. Kijk, ik durf namelijk zelf helemaal niks. Nou, ik ook. Ik durf nauwelijks in een vliegtuig, maar ik zeg altijd, voor de radio doe ik alles. Dus als het leuke radio is, dan doe ik het. Dus als jij het leuk vindt. Maar je weet wel, dat zo'n parachutesprong is hartstikke duur, hè? Ja, het kost wat. Maar ach, ik denk, god, even gezellig. Dan hebben we een avontuur. Ja, als Kim er open gaat, voor de rest is het geen probleem. Begint hier al, hè? Oké. Nou, van de AVG mag ik je nummer niet bewaren, maar ik bewaar je nummer. Ja, bewaar mijn nummer. En ik ga even moed verzamelen en dan gaan we een parachute springen, Ton. Ja, ik moet even kijken waar we dat gaan doen, want ik zit in Zuid-Limburg. Maar ja. Dat maakt dat niet uit. En, nee, dat moeten we dan maar oplossen. Ik bedoel, we moeten sowieso ook een aantal kilometer omhoog. Dus dat we dan ook nog een kilometer naar elkaar toe moeten, dat moet dan maar. Ja, jij verzint het, hè? Ik had hier zelf niet om gevraagd. Nee, dat vind ik domme ervan eigenlijk, maar goed. Maar we doen een 2-dubbelsprong, zo gezegd. Oh, ik hoor ook net dat het ontzettend pijn doet. Ja, ik heb het graag gehoord. Nou, dat is natuurlijk wel logisch. Als je met, ik weet het wel. Ja, je valt naar beneden en zo'n parachute gaat open. Dus je remt als het ware keihard. Dus het is alsof je in de veiligheidsgordels ramt. Ja, wat wil je? Je valt met 200 kilometer naar beneden of zoiets. Ontzettend zin in, Ton. Ik kom erop terug. Ja, dank je wel, vast. Je hoort mij ook niet. Goed. Ik ga je horen. Tot later. Dag, Ton. Doeg. Oh, mensen, kinderen. Ja, Dick. Ja, hallo, met Dick Bruin uit het Kastel, de graficus. Hi, Dick. Over het scheuren van de krant, het scheuren van de ochtendkrant. Goedemorgen, nachtzuster. Hi. Ja, ik koop meteen de krant en dan ga ik proberen hem ook te scheuren. Ik ben graficus, maar hij scheurt maar in één richting, want dat is de looprichting. Papier wordt geschept en dat wordt geschept in één richting. Dus papier heeft een looprichting. Dus in die richting kan je alleen papier scheuren. In de andere richting, tegen de looprichting in, kan je papier niet scheuren. Maar is het wel heel sterk. Maar jij zegt, zoals jij het zegt, klinkt het bijna logisch. Maar dat is het voor jou, maar voor mij niet. Hoezo wordt papier geschept in één richting? Je schept toch als het ware die vezeltjes omhoog? Ja, ik ben wel. Die papierfabriek staat in Eerbeek. Dan moet je daar naartoe gaan. Ja, we moeten het kort houden. Ja, dus je moet het zien, hè? Ja, je moet het zien. Oh, maar probeer het nog één keer. Hoe krijg je dan zo'n scheprichting? Nou, de papier loopt over een hele lange band en dat moet drogen. Dat is eigenlijk pulp van kleding of van ander materiaal, van oud papier. Ja. En er zit water in en dat gedroogt tot papier. En dat loopt één richting uit. En die vezels lopen dan over die band één richting op. Ja, en dan komen die vezels erin. Die zakken uit, ja. En die krijgen dan één richting. En dan als je dan in die andere richting papier gaat scheuren, dan dat gaat dan niet. Want je kan alleen met de vezelrichting mee, kan je papier scheuren. Ja, als je een krant scheurt, dan zie je het wel heel goed. Ja, maar het voordeel is ook dat het dus de krant een sterke rug heeft. Want dat is tegen de richting in. Een sterke rug? Ja. Nou, ik heb wel een krant bij me. Ik kan hem wel even scheuren. Op de plek waar die dubbel gevouwen is, bedoel je, is die sterk. Ja, zo. Ik heb nu gescheurd de oude krant. Ja, maar, nou, ontzettend visueel dik. Ja. Oké, ja, dat is lastig. Sorry. Fijne uitzending nog. Dankjewel, Dick. Goeienacht. Hoi. Doeg. Doeg. Joop. Hallo. Hallo, Joop. Dag, Joop. Even de bord van het eenrichtingsverkeer. Ja. Die is bedoeld voor auto's en niet voor de fietsers. Want dat staat eronder van uitgezonderd fietsers. Dus als je daar met auto inrijdt, dan weet je dat je ook fietsers tegen kunt komen en geen auto's. Dus daardoor staat er uitzondering. Ja, maar het bordje onder een bord slaat op het bord daarboven. Niet op het bord aan de andere kant van de weg. Nee, slaat op de situatie van de weg. Ja, dus het is per verduidelijk. Je moet toch weten, als je richting verkeert, ja. Als je een weg inrijdt, ja. Dan moet je toch weten dat je fietsers tegen kunt komen. Omdat het eenrichtingverkeer is voor auto's en niet voor fietsers. Oh, ja, dus je moet het bord niet zien als hier mag je inrijden. Je moet het bord zien als dit is eenrichtingsverkeer, behalve voor. Ja, het is eigenlijk ook heel logisch. Ja. Ja. Ben wel blij dat je even belde, Joop. Nou, voor die krant, dat is gewoon omdat het niet van kranten worden gemaakt van houtvezels. En dat wordt heel fijn gestampt. Maar er blijven gewoon toch draadjes. En dat schudden ze dan. En dan gaat het op lopende band. Daar had hij wel gelijk in. En dan gaat hij in de droogkamer. En de krant is daardoor ook sterker. Dus je kan alleen maar in de looprichting scheuren. En als krantpapier geschept wordt, dan kun je alle kanten op scheuren. Want dan gaan die vezels die gaan alle kanten op en niet één richting. Ja, maar dat is vaak dat bobbelige papier. Dat kun je inderdaad gewoon alle kanten op scheuren. Ja, precies. Oh. Want dat wordt gewoon geschud, wezen alle kanten op. En dan heb je daar geen looprichting in. Nou. Meestal is dat papier sterker trouwens. Dankjewel. Fijne uitzendingen nog. Ja, dankjewel. Dat gaat lukken, die 3 minuten. Dag Joop. Doeg. Michael. Michael. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het eens. Ik heb oplossing voor de crypto. Ah, oké. Gekleed grijpen. Wat moet dat worden volgens jou? Pakken. Pakken. En waarom? Nou ja, pakken is gekleed. Mm-hmm. Grijpen is pakken. Ja, meer kan ik niet van maken. Nee, maar dat doe je hartstikke goed. En heb je dan ook nog enig idee waarom pakken het cryptogram is deze week? Want er is vaak een actuele aanleiding. En deze is best ingewikkeld. Oh, dat is interessant, want andere crypto's had ik het wel. Maar deze zie ik geen actuele situatie. Nee, hij is ook wel, je moet een beetje diep voor graven hoor. Het is, het heeft te maken met dat de ME afgelopen week een nieuwe pakken getest heeft op veiligheid. Dus het antwoord is pakken inderdaad, 6 letters en het is gekleed. Dus en pakken is grijpen. Dus je hebt het helemaal goed, Michael. Wat is je achternaam? Breedveld. Michael Breedveld, je kunt jezelf de hele week de winnaar van het, of de goede oplosser van het cryptogram van Nachtzuster noemen. Hoort zegt het woord. Gefeliciteerd, hè? Dank je. Doeg. Doeg. Doeg. Gaan we nog even naar Bagheera, oftewel Martin. En die houdt op sociale media in de gaten of ik nog antwoorden gemist heb. Hey, dag Bagheera. Dag Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. Je kan als iemand vermist is na een jaar overleden laten verklaren bij de rechter. Na een jaar al? Na een jaar al. Oh, dat vind ik echt heel snel. Ja. En die 30 kilometer borden, men is wettelijk verplicht die borden te plaatsen, ongeacht welke snelheid er op dat moment geheerst op dat stuk weg. Dus dan krijg je dubbelingen. Oh, oké. Okay. Ja, dat is ook eigenlijk wel duidelijk, hè? Goh, wat goed dat jij dat van dat kind wist. Ja, nou, ik niet. Ik kreeg hem ook weer door, hoor. Oh ja, natuurlijk. Zo werkt het natuurlijk. Nou, we gaan Ulrich en Joke aan elkaar doorverbinden qua boeken over stenografie. Maar mocht je nog boeken hebben over stenografie waar je de moeder van Ulrich blij mee kunt maken, dan kun je ook nog steeds mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. En ja, wat er gebeurd is met de mini-meeneembibliotheek in Zwolle, dat blijft een beetje in het duister. Maar ik kreeg een tip van Els, die zegt, ja, Harry moet dat gewoon even gaan vragen daar in het winkelcentrum. Dat weten ze ongetwijfeld. Dus dat is misschien een goed idee. En het zal inderdaad wel overlast geweest zijn. Wat van meerdere mensen kreeg ik dat door qua andere mini-bibliotheekjes. Dit was de 700ste aflevering van Nachtzuster. Dank je wel, ook voor heel veel afleveringen, Bagheer. Graag gedaan. Tot de volgende weer. En dit was het dus ook voor jou. Dankjewel dat je erbij was, dat je luisterde, antwoorden en natuurlijk vragen stelde. Blijf vooral luisteren, hè, want zo dadelijk is Dunja Makor hier te horen met de Soehoor Stories. En dat wordt ook weer een heel mooi verhaal. Dag. Samen Max.